Szervusztok, kedves hallgatók! A következő két órában a hétmesterlövészét fogjátok hallani itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Puzsér Robert és Farkas Attila Márton számít a figyelmetekre a következő két óra során, mely két órában épp úgy a fasizmusról fogunk beszélgetni, mint a tegnapi adásban, de valahogy mégis másképp. Ugyanis tegnap inkább a hipotetikus fasizmusnak a modelljeit vizsgáltuk a nemzetközi filmművészetben, ehhez képest most a történelmi fasizmusnak a emlékeit fogjuk felidézni, mégpedig a magyar filmművészetben, három rendező négy filmjével. Ezek a filmek azok, amelyek a legsötétebb napjaiba kalauzolnak minket a 20. századnak, és egészen különböző napokba. Mármint három film kalauzol a 20. századba, egy film a 19. század második felébe. Igen, igen, de mégiscsak elmondhatjuk, hogy valahol időtlenek ezek a problémák, időtlenek ezek a rezsimek, és időtlenek ezek a megoldási kísérletek azokra a bizonyos válságokra, amely válságok talán nem is elsősorban a társadalomban rejlenek, talán inkább az uralkodó elitnek a tudatában, vagy tévképzeteiben. Valahogy át akarják formálni a társadalmat, valahogy a saját képükre akarják igazítani a világot, és hát ehhez vérnek kell folyni, meg sokszor embereknek kell kínlódni, de ez nekik soha nem túl nagy ár. Mi lehet az oka annak, hogy mi ebben az ütköző zónában mindenféle színű, szagú és mindenféle irányzatú fasizmussal találkoztunk már, főleg az elmúlt, hát 100-150 év alatt? Hát a kelet-európai nyomor, már hogy itt a és ez nem jobbátság, csak fizikai, de nyilván jobbátság, szellemi nyomor. Így van, így van. Elnyomottság, eleve a szolgatudat, nyilván kitermeli magából ezeket a rezsimeket. Ugyanakkor talán a... Most a fasizmus tágértelmű, ahogy igen, kivettem igen, a szavaidból. Igen, aha. Igen, igen, tehát nem csak a nemzeti szocializmusra gondolsz, hanem igen. Akkor nevezhetjük totalitárius rezsimeknek, illetve még az sem, mert már a 19. században voltak olyan megoldási kísérletek, amelyek nem kötődtek totalitárius rezsimekhez, hát a 19. század nem ismerte ezt a formációt, nem csak a fogalmat, hanem egyáltalán azt a fajta hatalomgyakorlási módot, de mégis megjelentek elemei. Az első filmünk az rögtön egy ilyen kísérletről fog szólni, ami még érdekes lehet, hogy a 20. század irodalmában, és aztán filmművészetében is egy csomó antiutópia vetődött föl, úgy, mint például az 1984, vagy a Szép új világ, ami Huxley-nak a regényéből egyébként egy film is készült, arról is talán majd még egyszer lesz szó, de mondjuk a Brazil című filmet is felvethetjük, amiről éppen tegnap beszélgettünk, ami mind a totális államnak a rémképével szembesít minket. Holott ma már valahogy sokkal reálisabbnak tűnik a totális piac, mint antiutópia. Nem a piac, a cégek totális uralma, az nem piac. Éppen ellenkezőleg talán? Hát nézd, a piac az föltételez egy olyasfajta szabadságot. Én nem vagyok egyébként a kapitalizmus híve, de azt mondom, hogy az a vegytiszta igazságos kapitalizmus, ami a farkas törvények igazságosságát hirdeti, vagy az a fajta ideológia, az is hazug. Tehát nincs olyan értelemben szabad piac, mögötte mindig megjelenik a monopólium, megjelennek a maffiák, megjelenik az állam, igenis az állam. Polányi Mihály már 1941-ben megírta, hogy ez a tiszta szabadversenyes kapitalizmus soha nem létezett, hanem a brit birodalom állami szubvenciókkal és egyebekkel csinálta meg azt az állítólagos szabad piacot. Tehát ez egy kamu. Tehát én nem piacot mondanék, hanem az állami fasizmus helyett a cégek fasizmusa. De akkor most a... A piac az magában hordoz egy olyan fogalmat, hogy ott szabadon adhatsz, vehetsz, versenyezhetsz, noha nem. Nem, mert mondjuk a kicsiket, ugye a kis halakat lenyelik a nagy halak, és nem föltétlen versenyben nyelik le, hanem olyan eszközökkel iktatják ki, ami bizony a totális diktatúráknak az eszköztárában található meg. Szóval, minthogyha még adósak lennénk azokkal az antiutópiákkal, amelyek a cégek totális uralmának. Majd mi megcsináljuk filmen. Vetik fel. Hogyha tudtok ilyenről, hogyha cáfolni tudtok minket emel hiányérzetünkben, akkor a 0629986986-os SMS számra ugyan írjatok már nekünk erről. Mi pedig akkor most visszavándorlunk a 19. században, hiszen már a 19. században léteztek azok a totalitárius kísérletek, amely kísérletek aztán később komplett rezsimekké nőtték ki magukat a 20. századra. És hát mi is szolgáltathatna a közeget egy ilyen totalitárius kísérletnek, mint éppen a csodálatos kiegyezésünk a Habsburg birodalommal, az 1860-as évek második felében ránk köszönő polgári jólét, amelynek bizony voltak árnyoldalai. Mert amíg a városokban inkább a liberalizmus és inkább a polgárosodás virágkora köszöntött Magyarországra, addig vidéken az egykori szabadságharc emlékeit őrző szegény legényeket és betyárokat gyűjtötték be bizonyos koncentrációs táborokba, amely fogalom, hát nem is tudom, hogy mikor születhetett. Úgy tudjuk, hogy a burháborúkban született. Ahol koncentrálják a lakosságot, az angolok a bur lakosságot. Igen, igen, de hát én azt gondolom, hogy ebben a bizonyos filmben, amely Jancsó Miklósnak a Szegény legények című filmje, egy ilyen koncentrációs tábor jön létre, ők itt ezt sáncnak hívják. 19. századig Guantanamót kell elképzelni. Konkrétan ugyanúgy, igen, tehát ülnek bent a fülkébe. Nem tudnak fölállni. Olyan fülkékbe ültetik őket, ahol nem tudnak fölállni. Csukjával a fejükön járatják körbe őket, megfélemlítik őket, fenyegetik őket. Érdekes módon egyébként a testi fenyítésnek másodlagos szerepe van, az egész film a pszichoterrornak a különböző módszereire. Guantanamo is ilyen egyébként, tehát ugye miközben az emberi jogok tiszteletben tartásának látszatára kínosan ügyelnek, a közben pedig, hát, hogy szokták mondani, lábbal tapossák azokat a polgári jogokat, amelyek hát elvileg mindenkit megillenek. De a talibánok azok nem polgárok. Na hát főleg, nem is katonák, főleg, hadifoglyok, azok terroristák, akikkel szemben mindent szabad. És hát Guantanamón, mint tudjuk, az amerikai törvények nem működnek, hiszen hát nem Amerikában vagyunk. Tehát egy ilyen senki földjén, egy ilyen sehonnaiakat, hát akármit is meg lehet velük csinálni, vagy nem? Én öltem meg őket. Tudja azt maga, hogy ez mivel jár, hogy maga ölte meg őket? Tudom, kérem. Na könnyítsen a lelkén. Ezeken kívül nem ölt meg másokat is? Hát kérem, öltem. De nem sokat. Miket? Megmondaná? Könnyít a lelkén, meg talán könnyebb lesz a sorsa addig is. Hát kérem, öltem. Ezeken kívül még 3 embert. 3? Igen. 61-ben Telkes Gábort, 2 évre rá Ceder Palkó Jánost, aztán 67-ben Csulak Ferit. Ez a Csulak Feri... Nem kell. Tudjuk, ki volt Csulak Feri. Aztán nem is számít, hogy eltettem. Talán. Nem tudom. Szóval Gajdor János, volna egy megoldás a maga számára. Ha maga ott a sáncban talál magánál bűnösebb embert, olyat, aki több embert ölt meg, akkor maga szabadul. Magát nem akasztjuk fel. Szóval az a feltétel, hogy találjon ilyen embert. Megértette? Meg. Elvállalja ezt? Hát kérem, muszáj ezt vállalni. Na jó. Akkor elmehet. Avar Istvánt és Görbe Jánost hallottuk. 2 régi kiváló színész. Nem is lehetne jobban illusztrálni a hatalom aljasságát, mint ezzel a kis bejátszással, amit most hallhattatok. Ugye nem arról van szó, hogy a bűnösöket megbüntetjük. Nem is arról van szó, hogy a társadalomból őket kiszűrjük és őket kivonjuk, hanem arról van szó, hogy a nagy tömegben bevisszük a gyanúsakat, aztán odabent mindegyiket halálosan megfenyegetjük, és egyszerűen hagyjuk, hogy egymás ellen valljanak, és aztán majd valahogy kiderül az igazság. Tehát itt, és ha nem derül ki, akkor sincsen semmi baj, igazából hosszú távon bedaráljuk mindet, a lényeg az, hogy tudjuk, hogy kik a főkolomposok, és kik a kisebbek. Tehát kiket kell nagyon megbüntetni, kiket kell fölakasztani, igazából nagyot nem hibázhatunk. Itt arról van szó, hogy nincsenek polgári jogok. Ugye a polgári jogok azok azt jelentenék, hogy téged bizonyos jogok alapból megilletnek, helyből megilletnek. Tehát amíg nem bizonyítják be, ezt az ártatlanság vélelmének szokás hívni, amíg nem bizonyítják be a bűnösségedet, addig téged ártatlannak kell tekinteni. Na most itt ez nem működik. Tehát itt az összes betyárt beviszik, becsukják, aztán amelyikre rá tudnak verni valamilyen bűnt, bűncselekményt, azt megfenyegetik azzal, hogy lógni fog, ha csak nem fúj be másokat, akik még többet öltek, és akkor ő pedig ártatlan. Tehát itt szó nincsen arról, hogy ők bármiféle igazságszolgáltatással akarnak élni. Ők egyszerűen csak ki akarják szűrni a rendszerellenes elemeket, tömegesen, és azok között szeretnének szelektálni. Tehát így igazából azt akarják megtudni, hogy ki az, akit 15 évre kell bezárni, ki az, akit meg 5 percre fel kell lóbbatni. Na, ehhez tudni kell, hogy összeszedik az összes betyárt és betyárt gyanús elemet, és a régi Kossuth katonákat akarják valahogy kiszedni közülük. Tehát ez, és ehhez különböző praktikákat alkalmaznak, és ezek közül csak az egyik az, hogy egymásra vallatják az embereket. Megjelenik Latinovics egy érdekes szerepbe, két embert játszik benne, egy szerencsétlen flótást, és egy Veszelka nevű, hát volt Kossuth katonát, aki egy szegény legények egyik banda vezére. És ja, azt nem mondtuk, ugye, hogy ez, ja, de mondtuk, hogy Jancsó Miklós film? Persze, persze. Így van, Hernádinak a, ugye hát ők ismert szerzőpáros voltak, Hernádinak a novellájából készült ez a film, és hát itt megtaláljuk már a Jancsónak ezt a jellegzetes szimbolizmusát, ami Robi barátomat halálra idegesíti olykor. Csak láttam a szimbólumot mögötte. Minden esetre egy, tehát aki szereti Móricz Zsigmondot, szereti azt a világot, azt a sötét értelembe vett mély magyar, tehát azokat a jó megnyomorodott paraszt figurákat, annak ez a film tetszeni fog. De ez persze, hogyha a Barbárok című novellát olvastátok, az egyébként kötelező olvasmány az iskolákban. Van egyébként egy nagyon kiváló novella. Na hát az... Egy nagyon kiváló novella. Ez a barbárság. És hihetetlenül autentikus módon, vagy hiteles módon, nem is autentikus, hiteles módon ábrázolja a film ezt a világot, és ezt helyezi bele ebbe a totalitárius hatalom témakörbe. Ez is egy olyan film, ahol minden karakter gyűlöletes. Tehát annak az iszonyatos barbár, félállati erkölcsiségben tengődő szegény legények, akik hát így tényleg úgy beszél arról, hogy gyilkolnak, mintha malacot vágott volna, vagy nem tudom, vagy csótányt taposott ettől volna. Hiteles, vagy... Ettől hiteles. Hát igen, igen. Tehát, hát igazából... hogy élhet egy erdőbe éveken keresztül egy írástudatlan figura, érted, aki gyilkolásból él a 19. századi Magyarországon? A film tele van pszichopatákkal igazából. Rezzenéstelen arccal beszélnek arról, hogy kiket öltet. Beszéljünk a hatalom embereiről. Van benne egy nagyon érdekes dolog. Ugyanabban a fekete köpenybe mindig más és más ember jelenik meg. Igen, igen, igen. Tehát megjelenik itt az Őze. Őze Lajos is vallat például, hogyha jól emlékszem. Somogyvári Rudolf. Aha, aha. Tehát itt többen megjelennek, eltűnnek. Tehát nagyon érdekes eszközt használ a film. Tehát ugyanazt a párbeszédet folytatja, ugyanabban a ruhában egy másik figura. Tehát a hatalom emberét. Sok vallató van és sok fogoly. Igen, de állandóan cseréli. Tehát a hatalomnak nincs arca. Tehát ezzel fejezi ki. Nincs arca, ugyanaz a figura, ugyanazt a figurát látjuk különböző arcokkal. Tehát nem számít a személy, hanem csak van egy ilyen archetipikus figura, egy fekete köpenyes, kicsit ilyen ördögszerű, nekem az jött be, vallató alak, és az zsarolgatja ezeket a szerencsétleneket. Itt mindenáról Rózsa Sándornak az egykori fegyvertársait akarják kiszűrni a foglyok közül, akik ebben a bizonyos sáncban, hát fogságban sínylődnek. Rózsa Sándort aztán következetesen Sándornak hívják. Mindig úgy hangzik el, hogy Sándor a Sándor. Hát tulajdonképpen nem Rózsa Sándor, hát a filmben Veszelkának nevezik, nem? Igen. Tehát itt igen. Rózsa Sándor neve nem De Latinovics maga Veszelka. Hát vagy nem tudni. Tehát ilyen lebegte, nagyon furcsa. Tehát a Latinovics a Veszelka hasonmása. A stáblistában úgy van feltüntetve, Veszelka, hogy... Meg a Veszelka hasonmása. Veszelka szerepében Latinovics. Jó, ez sincsen teljesen egyértelműen eldöntve, hogy itt most miről van szó. De ha tudjátok, 0629-986-986, segítsetek nekünk a film értelmezésében. Nagyon bátor volt a Sándor 48-ban. Az egész bandája beállt Kossuthoz, Sándor volt a kapitányuk. Egyszer jelentik neki, hogy két legény a csapatból megtámadott egy kereskedőt, a feleségét meg leteperték. Sándor magához hívatta a két embert. Töltve volt a pisztolya, úgy várta őket. Hát, amint előkerül a két legény, Sándor fogja a pisztolyt, lelövi őket. Aztán nagyot harsányat kiáltott. Így kívánja ezt a betyári becsület. Nem is rabolt egy se, ami Kossuth katonája volt. Maga honnan ismeri Sándor? 67-ben láttam. Kijött a mezőre, lovam volt, szólt is hozzám. Tavaly nálunk járt, én hordtam fel a bort. Idén is láttam, ismerem. Ez nem Sándor. Ezt maga is tudja. Sándor nincs a sáncban. Vigye! Na jöjjön! Én úgy gondolom, hogy itt Rózsa Sándorról van szó, akit itt veszelkáznak. Tehát persze, persze. Tehát ugye Rádai Gedeon gróf volt az, aki felszámolta a betyárokat, és ő volt az az eredeti történetben, aki Rózsa Sándort elkapta. És ezt a sztorit dolgozza föl Jancsó, illetőleg, hogy mondjam, tehát ennek a sztorinak ad ilyen többlet értelmezést. Most nyilvánvaló, hogy az eredeti történet az nem így volt, ahogy ezt a Jancsó megcsinálta, tehát ő egy csomó 20. századi tartalmat bevitt egy 19. századi történetbe. Arról egyébként érdemes beszélni, hogy mi történt a kiegyezéssel és a kiegyezés után. Most nyilvánvaló, hogy ez a film másfél évvel játszódik a kiegyezés után. Tehát a kiegyezés közvetlen hatásait látjuk, fölállítanak az Alföldön egy koncentrációs tábort, ahol összegyűjtik Kossuth volt katonáit. Tehát ez volt a kiegyezés. És a kiegyezést ma történelmileg mindenki úgy tartja számon, mert ugye a történelmi tudatban úgy él, és az iskolákban is úgy tanítják, mint valamiféle, hát ha nem is dicsőséges, de egy mélységesen racionális és helyes taktumot. Egyébként történelmileg alig, hanem a leggyalázatosabb döntés volt, amit a magyar elit valaha meghozott. Hát nézzük meg, hogy mi történt. Hát konkrétan a kiegyezés csatolta oda a Magyarországot Ausztriához egy kifejezetten már zuhanó pályán lévő retrográd birodalomhoz, amelyik az éppen akkori Európának a kifejezetten reakciós, a feudalizmust védelmező, a Szent Szövetség egyik bástyája volt. Az utolsó. Igen. Már mindenhol modern. Oroszország, Poroszország, Ausztria. Ez volt a Szent Szövetség. És ehhez csatlakozott Magyarország. Gratulálunk, kedves Deák Ferenc. Poroszország, tehát a bizmarki Poroszország az egy modern állam volt. Például a nyugdíjat ott vezették be. Ausztria-Magyarország az kevésbé. De a külpolitikai szerepvállalását tekintve volt. Igen. Na most, mi követte ezt? Ezt követte Magyarországnak a belesodródása az első világháborúba, ugye? Kifejezetten a rossz oldalon. Köszönjük, kedves Deák Ferenc, köszönjük, kedves Andrássy Gyula gróf, remek döntés volt. Nem csak az első világháború, tehát egyetem mi történt gazdaságilag? Iszonyatos lett a szegénység, tehát egy csomó földön futó, hát ki ment egy csomó ember Amerikába. Hát persze, rengeteg ember, tehát az összes nyelvterületről, tehát főleg egyébként a felvidékről. Tehát ez katasztrofális, hát katasztrofális dolgokat hozott magával. Az, hogy Magyarország ehhez a német. De Budapest fölépült Budapest. Hát máig azok között, az épületek között járunk. Igen, azóta se épült semmi, ez igaz. Jó, de amit meg kell hagyni, a 20. században sokkal rosszabb dolgok történtek. Azért voltak kellemes kávéházak, meg Krúdi Gyula. Kellemes kávéházak, csak ez aztán számoljuk hozzá az első világháborúnak a lövészárkai. Vidéken botbüntetés, nem volt általános választás. Jog, tehát a parasztot besorolták, és nem szavazhatott. Tehát gyakorlatilag megmaradt a jobbátság bizonyos, hogy is mondjam, kulturálisan megmaradt a jobbátság. Meg ha felvillant a darutól, akkor hallgatott a büdös paraszt, mert jött a csendőr és megkarlapozta. Kakastól. Ja igen, tényleg kakastól. A darutól az a különítményeseknek volt. Igen. 19 ezek, után ezek a Prónai Pali bácsinak csendőrök. De akkor mindjárt említjük meg Prónai Pali bácsit is, hogyha már itt tartunk. Ő a monarchiának a tipikus szülötte. Na, de mondom, az első világháború, akkor mi követte az első világháborút? Követte a trianoni békediktátum. Tanácsköztársaság. Na igen, például, aztán Trianon, ez is mind az osztrák-magyar monarchiának volt köszönhető, meg a kiegyezésnek, amelyet követően értelemszerűen a revíziós politika révén megindult a jobbratolódás. A jobbratolódás révén jöttek aztán olyan miniszterelnökök, mint például Gömbös Gyula. Egyébként a zsidó kérdés is a monarchiába került. Tehát megalakult 1882-ben a magyar antiszemita párt, Istóczi Győző vezetésével. Tehát jó, azt mondjuk kár lenne tagadni, hogy a monarchiának azért az elitje zsidó volt. Igen, és a monarchia hivatalos politikája is azért liberális volt ezen a téren. Ez világos, de hogy ennek a reakciójaként megjelent a Németország után, meg Franciaország után Magyarországon közvetlenül. Tehát a tiszaeszlári vérvádat magyar Dreyfus-pernek nevezték. Tehát ez az Istóczi-Ónodi féle társaság, ez már, hogy is mondjam, igen korán, Magyarországon igen korán kezdték ezt a bulit. Szóval a jobbratolódás révén aztán értelemszerűen Magyarország a hitleri szövetségbe került, csatlakozott az acélpaktumhoz, vagy hogy szokták ezt hívni? A tengelyszövetség? Igen, a tengelyt. Tengely. Na hát, és aztán ezt követte a Doni katasztrófa, ugye, amint azt tudjuk. Ez egy lineáris hatás. ami a kiegyezéssel indult. Tehát, hogy Magyarország mikor került erre a nagyon-nagyon sötét történelmi pályára, ami egyenesen elvezetett a Donkanyarig, erre nem lehet más válaszunk, mint hogy bizony a kiegyezés. Egy kicsit visszakunkorodnék egyébként a filmhez abból a szempontból, hogy, hogy tulajdonképpen mi történt. Az elit kiegyezett, és annak jó lett. A nép meg el lett árulva. Tehát az a nép, ami, hogy is mondjam, ahonnan tényleg a Kossuth katonák jöttek. Tehát a parasztokkal meg ez történt. Tehát kisemmizték, földönfutóvá lettek, kimentek Amerikába, aki szegény-legény lett, azt meg bevitték a sánc mögé, most kicsit vulgarizálva. De mindez egyébként, kedves hallgatók, amit elmondtunk, nem igaz. Egyetlen szó sem igaz belőle. Nem volt sem első világháború, sem Trianon. Erről egyébként készült pár évvel ezelőtt egy tényfeltáró műsor, amit Puzsér Robert kollégám csinált, és ott meg lehet nézni az interneten a valódi történetét, hogy miféle legendák is születnek itt első Trianon, világháború és Trianon. Ha már Trianon. Szóval hoztad, Trianon relativizálás címen a YouTube-on elolvasható minden. Magyarország megnyerte az első világháborút, és még gyarmatot is szerzett, meg megyéket Romániából. Egy szó mint száz, hogy visszakanyarodjunk a történelemhez, Kossuth a Kasszandra levelekben egyébként mindezeket megjósolta, tehát hogyha akarjátok tudni azt, hogy Kossuthnak mekkora látnoki vénája volt, akkor a Kasszandra leveleket érdemes elolvasni. Igen, ő pontosan látta a kiegyezésben azt, hogy milyen súlyos, sötét a nemzetiségi kérdést is. Későn vette egyébként ő is észre, mert 48-ban még nem. Na jó, de ha már 48-ban késő volt, akkor mit mondjunk 1867-re? Hát akkor látta ő is ezeket a dolgokat. Világos. Egyébként jellemző, hogy most Kossuth már egyre leprásabb a magyar közbeszédbe, tehát Kossuthot most nem nagyon szabad az utóbbi években pozitív kontextusban említeni. Na hát, hogyha maradt kétségetek e felől, akkor a mi számunkra ebben a Kossuth-Deák dilemmában egyértelműen a kossuthi vonal a kedves. Főfelsége, első Ferenc József, Isten kegyelméből Ausztria császára, Magyarország apostoli királya, távol létében kegyelemben részesíti Sándort, a vezér. Kossuth Lajos, a csapat többi tagja elnyeri méltó büntetését. Ugye itt a Kossuth nótának, meg a Gotterhaltének. Igen. Tehát a császári himnusznak. Ami is a német himnusz, ennek az osztrák himnusz. Eredetileg ezt Haydn érte, és ez az osztrák himnusz volt, aztán ezt a dallamot vették át a németek is, és a harmadik birodalomnak is ez volt a himnusza, meg a mai, csak most az utolsó verszakot éneklik. És hát, na mindegy, ugye miről szólt ez a vége? Tehát azok énekelték a Kossuth nótát, akiket ilyen furmányos eszközökkel végül is kiszedtek a betyárok közül, mint ilyen volt Kossuth katonát, és katonákat, és ugye jött az örömhír, hogy a Veszelka, tehát a bandavezér kegyelmet kap, de viszont így megtudták, hogy hol van az összes többi, és azoknak csukját húztak a fejükre, és mentek vissza azért Guantanamóra, vagyis hát a sánc mögé. Tehát ez úgy szűrték ki őket, hogy aki ott nagyon elkezdett ünnepelni, az megkapta a csukját a fejére, és így van, ment a kötére. Így van. Na hát igen. Egy meglehetősen nehezen nézhető filmről beszélünk, tehát így túl vannak hangsúlyozva a képek, meg az arcok, meg a nagy barázdált magyar arcok, meg a nagy bajszok, meg amit akartok. Én nekem hát, pont ezért tetszik. Szöveg az aztán nincsen benne sok, dialógus az szinte alig van benne. Az a jó. Három összefüggő mondat volt, azt én már ide bevágtam nektek, szóval azt már mind hallottátok. Fekete-fehér film, fekete-fehér nyomasztó, igen. Mély magyar igen, film. Igen. Én imádom egyik kedvenc filmem, a Robinak. Én alig bírtam végignézni, háromszor kellett neki futnom, hogy végigbírjam nézni. Hihetetlenül össze is vesztünk már a filmen az úton idefele, úgyhogy örülök, hogy ez nem csapódott le a műsorban. Én egy 4-est adnék rá a 10-es skálán. Hát én egyértelműen 10-est. Lássuk csak ezeket az SMS-eket. Elég sok a csúsztatás abban, amit mondtok, Smiley. Köszönjük, mi konkrétan. Ezzel így nem tudunk mit kezdeni. Várjuk a tételes felsorolását mindazoknak a csúsztatásoknak, hát lehet, amiket mondtunk. Hát lehet, hogy a kiegyezésről másként gondolom. 0629 98 98 az SMS számunk. Szuper áttekintés, írja valaki más. Játszunk. Mi van, ha nincs kiegyezés? Komolyan átfutnátok ezen? Hát én úgy gondolom, hogy az osztrák-magyar monarchia akkor kapott két brutális nagy pofont, éppen történetesen ugye a szolferinói vereség után került sor a kiegyezésre. Tehát azért az, hogy az itáliai tartományait éppen elveszítette, akkor a kis németettség megvalósulása szintén egy nagyon nagy csapás volt a Habsburg birodalomra. Hogyha nem sikerült volna megvalósítani a kiegyezést, az nem csak Magyarországot hátráltatta volna történelmileg, gazdaságilag, diplomáciailag, hanem Ausztriát is. Tehát azt gondolom, hogy Ausztriának épp annyira volt szüksége 67-ben Magyarországra, mint amennyire Magyarországnak szüksége volt Ausztriára. Hát nem kéne úgy gondolkodnunk, hogy csak hát ez a mi hagyományos, provinciális, sötét gyarmati szemléletünk, hogy jaj, mi kicsi nép vagyunk, jaj, mi szerencsétlenek vagyunk, nekünk mindig valami nagyobb sekkel, amit kinyalhatunk, jaj, hát nekünk vagy a nagybaráti Szovjetunió, vagy a nagybaráti Németország, vagy a nagybaráti Egyesült Államok, vagy a nagybaráti Ausztria. Ezekben az a poén, hogy mindig akkor szövetkezünk ezekkel, amikor azok meg bedől, és mindegyik bedől. Tehát végre először a győztesek oldalán, ez egy nagy 20. századi toposz volt itt a magyar közbeszédben. A németek, a villámháborút, végre a győzte, nem úgy, mint az első világháborúban. Mi lett a vége? Szovjetunió űrhatalom, a népek börtönéből szuperhatalom, végre először a győztesek oldalán, és most ugyanezt a dumát lenyomták a NATO csatlakozáskor is. Utána kezdett egyébként bomlani a NATO, hogy Magyarországot fölvették, tehát én egyébként ezt a fekete péterségünket eladnám jó pénzért, és szövetkeznék valakinek az ellenségével, aki fizet érte. Szóval maradjunk annyiban, hogy ha nincs kiegyezés, akkor 10-15 éven belül elszakadtunk volna amúgy is, de ha esetleg nem, hát az első világháborúban biztos, hogy nem vettünk volna részt, ugye? Márpedig, hogyha nem vettünk volna részt az első világháborúban, mégpedig a rossz oldalon, vagy lehet, hogy a jó oldalon harcoltunk volna, akkor például soha nem kerül sor Trianonra. Már a jó alatt a győztes, mert azért az Anton se jó. Na igen, akkor fogalmazunk úgy, hogy a hálás oldalon. Igen. Fogalmazunk így. Szóval egy szó mint száz, ha győztünk volna az első világháborúban, akkor etnikai alapú rendezés lett volna, és nem egy olyan hatalmi diktátum, mint amilyen a trianoni békeszerződés és során lekapcsolnak, született. Lekapcsolják a magyar ajkú lakosságnak az egy negyedét, egy harmadát? Na igen, tehát az minden másképp alakult volna, akkor ugyebár értelemszerűen nincs meg a jobbra tolódás a két háború között, a második világháborúban talán nem a Donkanyarban pusztulnak el ezreink. Tehát az mondjuk a németek akkor is megszálltak volna, úgy Jugoszláviát vagy Csehszlovákiát. Igen, csak utána mondjuk az azt követő rendezés során meg megint helyreállították. Vagy, hát itt továbbra sem az a csonka Magyarország lenne, ami most van, hanem mondjuk egy etnikai alapú csonka. De mondjuk az igazság, hogy történetietlen mi lett volna, ha abba gondolkodni, ezt sok történész mondja, mert olyan... Hát minket felszólítottak itt az SMS falon, vagy nem? Na, jött még SMS? Jött még SMS, Isten királyok vagytok, továbbá a kiegyezésről égtelen butaságokat beszéltek. De miket mondtunk, ami butaság, legyetek szívesek, írjátok már meg nekünk, továbbá, Deák a kollaboránsok atya. Hát sajnos ezzel egyet kell, hogy... Nem, értsünk. Egyébként Deák, hogy mondjam, tehát személyként nem volt ilyen negatív, tehát ő jót akart. Tehát nem. Aztán tegnap szó volt a Dogville-ről, mégpedig arról a fajta pökhendiségről, amivel a Dogville-nek a végén az apa, aki ugyebár Jahvét jelenti, az Ószövetségi Istent, az Új Szövetségi Istennek, az ő gyermekének, leányának... Akit meg akar ölni? A Grace. A Grace-nek, a, hát aki egy ilyen rálőtt, fogalmazunk, egy krisztusi figura. Igen, őt vádolja pökhendiséggel, Grace pedig az apját vádolja kölcsönösen pökhendiséggel, mi pedig Lars von Triert vádoljuk pökhendiséggel, ugyanis mi lehet nagyobb pökhendiség, mint egy komplet erkölcsi világrendet odadobni egy olyan pózért, egy olyan pózolásért, hogy én már pedig itt és most le fogom rombolni az új szövetségi erkölcsöt és etikát, és a helyébe helyreállítom a bosszút, és Jézusból egy bosszúállót csinálok, aki lejön a keresztről, mert ugye van hatalma hozzá, fog egy nagy gépfegyvert, és agyonlövi a rohadékokat, pusztuljanak. Én nem értek egyet a Robival, szerintem ez egy akkora poén és csattanó a vége. Jaj, hát remek poén, tényleg. Engem nem érdekelnek a morális konklúziók, engem jó, de, a film poénja érdekel, jaj, hát amin jól poént, lehet szórakozni. Nagyon szórakozni. kinyírtották a kretén falut, nagyon jól tették. Na, nagyon jól tették. A kutya megmaradt, az ugatott ott továbbra is. Nagyon jó. Hát ez remek. Tényleg, én is tudnám így értékelni ezt, hogyha Lars von Triertől a korábbi filmjeiben nem szoktam volna hozzá valami egészen máshoz. De aki egy fél pályafutást végig moralizál, meg elvárja azt, hogy mi könnyekig hatódjunk az ő Krisztusainak a pusztulása láttán, az a végén az ő Krisztusából ne gyártson le egy antikrisztust, ha szabad kérnünk. Egyébként Lars von Trier új filmje az Antikrisztus. Szerintem ő egy hasad figura. Hát, lehet, hogy ilyen diabolizálódott, nem? Nem, nekem meg az érzésem, hogy egyszerűen pökhendi. Egyszerűen imád pózolni. És a pózai érdekében képes lerombolni egy komplett hát mint életművet. Minden művész, nem? Nem mondjuk már azt, hogy mint minden művész, jó? Mint sok művész, nem minden művész szeret pózolni. 0629986986. Várjuk erre az SMS számunkra a véleményeteket mindazokról, amik elhangzottak, és itt egy SMS, konkrétan ezért hoztuk fel a Dogville-t. Robi, te hogy fejezted volna be a Dogville-t? Azon kívül, hogy bárhogy csak ne így. Mindenkinek egy pofon és sarkon fordulás? Nem, hát én szerintem a Dogville-t is úgy kellett volna befejezni, hogy a Táncos a sötétben, meg ahogyan a hullámtörést befejezte Lars von Trier. Grace hát, feláldozza az Grace-nek, életét. Grace-nek Dogville-ben meg kellett volna. Na jó, de igen, hát most igen, ezt kellett de volna, akkor nem újul meg a Lars von Trier ugyanazt csinálja. Jaj, az a lényeg, hogy Lars von Trier megújuljon. Mi, ez mit, a fontos. Te mit mondtál Tarantino? Na jó, de te mit mondtál Tarantinoról? Miért nem tetszett ez a legújabb film? De miért várjál, de ki mondtad, hogy de újuljon meg? Mert nem újul meg. Azt mondod, nem újul. Hát akkor Lars von Trier se izi. Hát nem lesz hülyeséget. De várjál, hogyha meg akar újulni, akkor hozzon egy új koncepciót. Találjon ki valami újat, és azt vezesse végig következetesen. Hogy úgy kell megújulni valakinek, hogy a régi ez már ötször megmutatja. Nem, ez, egy új, ez a régi koncepció egy új befejezéssel. Ez a probléma. Hát ez ugyanaz a koncepció. Koncepció. Jó, hagyjuk. Más tehát, koncepció. Nem, hogy arcul köpni saját na, magát, meg a saját életművét. Szerintem beszéljünk a jobb lázadásáról, mert múlik az idő. Na hát a következő film a jobb lázadása lesz, amely az 1943-as évben játszódik, és egy nagyon új keletű magyar film, egy 1983-as magyar film, azokból az évekből, amikor már nem nagyon készültek jó magyar filmek, és azt gondolom, hogy a jobb lázadás az egyik kivételnek tekinthető. Egész életük az utódér való küszködésben telt el. Ismered a hét sírkövet a temetőn? Ez az asszony hétszer szült, hétszer temet. Elég volt. Ezt mondod a mindenhatónak, nem tárgyalunk tovább. Na nem, igenis elég volt. Nincs mire várni. Mi mindent megtettünk rendele. Miért pont az én hét gyerekemet hagyta Egyiptomban az úr? Ne tarts föl, eresz utamra. Úgy se hallom, amit mondasz. Isten káromló. Ne ravaszkodj, jó, ne ravaszkodj. Háborogta meg. Neveltünk csirkét, birgét, ludat. De én embert szeretnék nevelni az úrnak, legalább egyet. Addig nem halok meg. De az is lehet, hogy elkéstünk már. Rajtunk van a halott. A feleségemmel együtt. Mert a halál angyala szállt Jézel népére. Babilonnál is nagyobb rabszolgaság vár ránk, Rab. Ne szóljon közben, Rózsika. Tessék parancsolni, asszonyok, tessék! Ide, Róza mama sátra! Megmondta a lengyel házat. Hitler nagyon veszedelmet hozzánk, mint amit az ifjú Dániel kíván. És a teremtő megkérdi tőlem, beteljesítetted-e magad? Te akarsz ott helyettem felelni, Mendel? Akkor én azt mondom, nem adtál utódot? Hát szereztem magam, hogy megvalósulj. Löhájem! De goly gyereket szereztél magadnak. Löhájem. És a messiás? Minden fiú lett messiás. A zsidó haga. Itt van a messes Braun. Vettél volna egyet az ő 15 gyerekéből. Mindegyik fiú egy kancsal. Azt Braunnak adta az urat. Akarja, nekem adja. Nekem bikaborjút adott. Kis embert vettem rajta. Igen, de megmetéletlen. Hát az a kis előbőröske, mit számít, az pláne a teremtőre. Majd körülmetéli akarja. A Jézda el túléli. Nem tudok utód nélkül meghalni, akiről biztosan tudom, hogy túlél engem. Ez a film olyan zsidókról szól, amilyen zsidókat ma már a mai zsidó tudattal, vagy a mai zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákkal, meg elképzelésekkel már el sem tudunk képzelni. Ez pásztor, ilyen vidéki pásztor zsidókról szól, akik... Nem parazs zsidók. Ez a szatmári. Igen, de hogy igazából azért pásztor, mert még földje se igazán van, csak legeltetni tud, tehát igazából állatokat tud tartani, mert egy kis kertje van igazából. Uh-huh. Tehát, hogy, mert hogy ugye a zsidók történelmileg azért lettek hagyományosan kereskedők, meg értelmiségiek, meg írástudók. Mert nem lehetett földjük a középkorban. Mert nem lehetett földjük, és hát akkor így, ha veteményezni nem tudsz, hát akkor lesznek jószágaid maximum. Tehát, hogy ezek ilyen parasztok, akik nem földművesek, hanem legeltetnek, meg állatokat tartanak, és akkor baromfiakat tartanak, meg piacoznak, és akkor kijárnak ilyen, nem tudom, mézes kalácsot árulni, meg ilyenek. Tehát ilyen, hogy mondjam, tehát az a faj, és őket aztán szőrénszálán kiirtották a holokauszt során, tehát hogy ő belülük aztán tényleg nem maradt mutatóba se, még a városi zsidókból maradt valamennyi, addig a vidéki Magyarország zsidóságát, azt annak írmagvát sem hagyták meg. És ezért aztán most már ma már így el sem tudjuk képzelni, hogy léteztek ilyen zsidók, akik mint ilyen juhokkal, meg juhászkutyákkal pásztorkodtak, uh-huh. és tereltek meg ilyenek. Tehát, ha pálinkát főztek. Igen, tehát igen. Ez tehát, hogy ezt ma már nehéz elképzelni. Ez a bizonyos Jób, ez az öreg zsidó, akinek 7 gyermeke halt meg, amint azt az imént hallhattátok. Ugye a bibliai Jób történetnek egy 20. századi áthallásáról, adaptációjára, nem tudom. Igen, valami ilyesmiről van szó. Így van. Ő hoz egy olyan döntést, mert hogy már érzi, hogy Hitler feni a kését rájuk, és hogy nem fogják túlélni ezt az évtizedet. Hoz egy olyan döntést, hogy örökbefogad egy keresztény gyereket, pedig egy olyan keresztény gyereket akar örökbefogadni, aki nagyon erős, mert hogy az ne halljon meg. És hát egy nagyon vadóz gyereket fogad örökbe, pont azért, mert arra figyel, hogy így, hát, hogy így dúljon benne az erő, tehát hogy így lássa benne azt, hogy ezt túl fog élni. És örökbefogad egy olyan gyereket, aki aztán rúgkapál, csíp, rúg, harap. Magyar paraszt gyereket. Igen, na, igen, igen. Szőke, én tejfölös szőke magyar paraszt gyereket. De nem akármelyiket, hanem a legvadócabbat, tehát a legveszettebbet. És azt hazaviszi, és hát az az ő terve, hogy átadja neki a hagyományt. Ami miatt hát így eléggé sok vitába keveredik, többek között a rabbival. Most az imént hallhattátok a rabbival folytatott vitát, hogy vajon... Körülmetéletlen. Egy körülmetéletlen gyereket, egy olyan gyereket, aki... És hát nem is lehet körülmetélni, mert a végén még elviszik. Tehát, hogy arról szó sem lehet. Azt örökbe fogadhat-e. És hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet, amit itt az öreg Jób végrehajt, ugye ezen Teferenc játsza, amely kísérletnek a során ő tulajdonképpen ezt az ószövetségi hagyományt, ezt a törzsi hagyományt, tehát a zsidó vallás az egy törzsi vallás, aminek hát van egy ilyen vérségi hagyománya, ezt átvezeti egy kulturális alapra. Tehát átviszi egy kulturális alapra. Így igazából az Ószövetség az Új Szövetségtől elsősorban abban különbözik, hogy az Ószövetség az azért egy nagyon határozottan vérségi alapon fut, és azon belül értelmezhető a hagyomány apáról fiúra való átadása. Az Új Szövetség ugye a testi körülmetélés helyett a szívbeli körülmetélést, ahogy Pál apostol írja. Igen, úgy lehet fogalmazni, hogy amíg az Ószövetség istene az kőtáblába, addig az Új Szövetségnek az istene az a szívünkbe, a mi szívünkbe írja be a parancsolatait. Hát a zsidó vallás az egy törzsi vallás végül is. Igen, a keresztény vallás az meg egy univerzál. Igen, egy kozmopolita vallás. Na most, és itt az öreg Jób. Pont most van advent, ugye? Vagy tegnap volt. Az öreg Jób az egy ilyen döntést hoz meg, hogy ő ezt az Ószövetséget meg fogja újítani az ő családjában, ebben a hagyományban, de hát ő ezt nem meggyőződésből, hanem elsősorban kényszerből teszi, ugyanis utódot akar. Tehát át akarja adni egyrészt a házát, azokat az értékeit, a néhány gyűrűről van szó meg. Tehát, hogy ilyen tényleg egy zsebóráról. Igen, zsebóráról, amit aztán végül nem is ő kap meg. Igen. Szóval, hogy ezt át akarja adni, mert kell egy utód. Tehát, hogy így nem csak bikaborjakat, meg récéket, meg ludakat, meg tyúkokat akar maga után hagyni, hanem embergyereket akar. És egy keresztény gyereknek adja át ezt a hagyományt, és ez bizonyos értelemben hát így megújítja a Mózessel kötött szövetséget, és ez Jób lázadása. Tehát igazából az a kérdés, hogy ki ellen zajlik Jób lázadása, Hitler ellen zajlik Jób lázadása, vagy Mózes ellen zajlik Jób lázadása, az nagyon fontos kérdése ennek a filmnek, hogy valójában hát, mi is a zsidóságnak a lényege, tehát, hogy kell-e hozzá ez a vérség, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ez a dolog, ez egy cselekvésbeli hagyomány, amit egyszerűen átadok, mint egy tudást, mint egy egy tradíciót, és onnantól kezdve ez élni tud tovább. Tehát, hát, ugye... Isten ellen zajlik, nem? Ha Jobbról van szó, és a Bibliát veszük, ugye ott pörlekedik Jobb Istennel, Isten ellen zajlik a lázadás. Itt mi valahol valamilyen értelemben arról van szó, hogy a zsidóságon belül hát így lezajlik egy új szövetségnek a születése. Milyen szép gondolatokat mondtam, és egy picit beszéljünk a filmről. Akkor előbb volt a Szegény legények, na akkor én elmondom a keresetlen véleményemet a Jobb lázadással. Nem mondom, hogy nézhetetlen film, sőt, igazából most így a H1N1 meg a szezonális influenza itt tarol az országba, érdemes megnézni, mert ugye itt ilyen testnedveket fakasztó filmről van szó, tehát végignézi az ember, és akkor taknya, könnye, nyála, verítéke kicsordul, és ilyen értelemben lehet, hogy az egészségünkre jótékonyan hat egy ilyen film. Hát nekem éppen ez a bajom vele, én utálom a szentimentális filmeket, ez pedig egy velejéig szentimentális film. Másodszorban pedig hiteltelennek is tartom, több szempontból is. Egyrészt ilyen nincs, hogy ortodox zsidók egy keresztény gyereket adaptálnak. Ha mondjuk egy idős, pesti, neológ, gyerektelen zsidó házaspárról van szó, akkor ott ez teljesen elfogadható, de az egy szatmári, ilyen hasszid zsidókról, ez teljesen abszurdul. Csak én ezt azért nem tudom elképzelni. Pillanat, igen. Még elmondom. Másrészt pedig én nagyon szeretem Zente Ferencet és Temesi Hédit. Nekem ugye Zente Ferenc a tenkes kapitánya, másrészt Temesi Hédi ugye mindig ilyen finom úri hölgyeket játszik, és Rudolf Pétert is nagyon szeretem. Na most Rudolf Pétert magyar paraszt fiú szerepébe, Temesi Hédit és Zente Ferencet meg szatmári ortodox zsidóknak a szerepébe, hát ez szerintem borzalmas. Tehát abszolút nem ilyen, nem így beszélnek és gesztikul. Mondjuk nem vagyok a kérdés szakértője, de mondjuk kultúrantropológusként annyit tudok, hogy ez nem egy reális ábrázolás szerintem, ami volt. Tehát ezt a világot nem, szerintem nem reálisan ábrázolja a film. És egy filmnél nekem az ilyen hitelesség, korszellem, kultúra ábrázolás az. Tehát az, hogy megmutatjuk a külsőségeket, egy rítust vagy a viseleteket, az még nem azt jelenti, hogy azt a világot tényleg jól megmutatjuk. Hát azt mondod, hogy ilyet már pedig egy ortodox zsidó nem csinál. Tehát így nem tudom, hogy így mennyire futtattad le már a szellemi képernyődön ezt a programot, ezt a sok ismeretlenes programot. Nem, hogy azt mondtad, hogy ez egy sztereotípia. Ilyen aztán nem történhet meg, de és akkor te ezt hangsúlyozod. Én azt gondolom, hogy ilyet nyilvánvalóan zsidók nem csinálnak, de a Jobb lázadása éppen nem arról zsidókat szól, hogy mondtam, van egy ortodox zsidó. Volt egy ortodox zsidó, aki igen, megcsinálta ezt, aki igen, megtette. Hát a rendező vagy az író képzeletében. Na de hát éppen ez a fikciónak a lényege. Hogy az, hogy a te képzeleted sekélyes ahhoz, hogy ezt így elképzeld, hogy képes legyél arra, hogy ezzel így gondolatkísérleten keresztül téged a rendező el tudjon téged vezetni addig a katarzisig, amit a film tartogatna neked, ha hajlandó lennél komolyan venni. Nem, hát semmiféle katarzisom nem volt. A Szegény legények végén volt, tehát itt aztán semmi. Ami érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy olyan egy, tehát a Kabai Barna rendezte, vagyis hát társ rendezte, igazából olyan filmek kötődnek Kabai Barnának a nevéhez, mint a Hipolit, a Meseautó, vagy a Superboys, ami éppen mostanában került bemutatásra. Ugye, hát ez legalábbis de érdekes. Az újak. Hát ezek az újabb filmjei, igen. De igen, nem igen. Az, tehát nem a 30-as évekbeli Meseautóról is. Nem, ezek a remékek konkrétan. Igen. Az érdekes, hogy az 1983-ban Gyöngyösi Imre és Kabai Barna igen, remek művet tudott alkotni a Jobb lázadása esetében. A Zente Ferencnek a Jobb szerepében, a Temesi Hédinek Jobb felesége Róza mama szerepében, vagy Janinak, a Rudolf Péter által játszott Janinak a figurája egytől egyik kiváló. Tehát én nem is tudnék... Kiváló kevésbé, színészek rendkívül rossz szerepben. Nem is tudnék kevésbé egyetérteni veled. Annyira erős, hogy az elképesztő. Tehát tényleg kimarják a celluloidot, annyira erősek az embernek a gesztusai. Nézzétek meg a filmet, szerintem kiváló filmről beszélünk. Nézzétek meg. És hát a zsebkendőket készítsetek. Jó, és ez a kis gyerek, ez a Lackó, a Fehér Gábor nevű gyerekszínész, hát az valami tündéri, tehát az tényleg imádnivaló. Szerintem az egész film remek. És amellett, hogy egy ilyen nagyon szerethető, egy nagyon jó átélhető film, annak ellenére pedig egy hát így rendkívül mély tartalmat hordoz. Örvendes szívem, a parasztjobb legyőzte Izrael gyilkosát, mint hogy fényeséges királyunk Dávid. Túljárt a parasztjobb a filiszteus Hitler a dovtyú kezé. És már elég legyen. Menj játszani szépen kis. Menj. Csak azt ne szét ne csapjon köztünk! Ne félj. Egyszer volt csak így akkor is örömében. A lakodalmunkkor. Mazeltov! Szól a kakas már, majd megvirrat már. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. Szabad egy szép mennyasszony táncra, mama. Kaptunk néhány SMS-t. Kelet-Európában elterjedt volt a zsidó paraszti gazdálkodás, például Tevi a teljes ember jó példa erre. Ez pontosan így van. És hogy ugye vidéken kiirtották a zsidóságot, míg Budapesten maradt, erre Laci szolgál nekünk egy magyarázattal, mert ugye Horthy megmentette a budapesti gettót az utolsó pillanatban, írja nekünk. Hát a vidékieket meg nem mentette meg. Sztójai, ezért, tehát ugye nyilasokra kelnek mindent, hát a sztójai kormány alatt vitték el őket. Kár, hogy angolul nyomjátok, mert akkor kapnátok egy World Radio Awardot. Írja nekünk Gábor. Hát nagyon-nagyon aranyos vagy, de egy szavadat sem hisszük. Annyira remek, ahogyan a zente itt, amikor ilyen kapatosan félig meddig részegen előadja magát, és ahol arról beszél, hogy a paraszt jobb legyőzte Izrael gyilkosát, a filiszteus Hitler Adolf tyúkeszén túljárt a paraszt jobb. Az annyira, tehát hogy ami arról szól, hogy Hitler ugye, ő az ószövetségi értelmezés szerint üldözte a zsidókat. Tehát, hogy ő a vérség szerint üldözte a zsidókat, de a paraszt jobb túljárt az eszén, mert ő átörökítette az egészet egy hagyomány formájában. Robi, és szerinted ez valóságos és hiteles? Miért ne lehetett volna az? De nem az a lényeg, hogy megtörtént-e, hanem az, hogy megtörténhetett volna-e. Lefikáztad az izét a gettó milliárdost, hogy lehetetlenségek vannak benne. Abban ostobaságok vannak. De ezek is lehetetlenségek. Dehogy is. Ez simán megtörténhetett volna. Az meg egy ostobaság. Az egy primitívség. De ezt nem lehet összehasonlítani, ne haragudjál. Van még egyébként bejátszásunk ide. Papa! Nem azt kérdezi a megváltó a más világon, hogy Mózes voltál-e, hanem hogy jobb voltál-e. Tőled pedig azt, hogy Lacskó voltál-e. Megértetted? És ha majd egyszer megint egyedül maradsz. Nem akarok egyedül maradni. A mamának is megmondtam. De ha mégis, ha majd egyedül maradsz, akkor vágsz egy fűzfavesszőt, és addig ütöd a kilométer követ, amíg a rosszat érzed. Amíg a megváltó nem jön, akkor megnyugszol, mert a társad lesz. De nekem most se kell. Ember, állat, növény egyformán érez, csak a kilométerkőnek nem fáj. Addig vered veszővel a kilométerkövet, amíg a vesző elkopik. Egyszer ez is a tiéd lesz majd. Ezt a halasbicskát meg én hagyom rád. Majd, ha okos leszel, majd, ha szükséged lesz rá, akkor mindig nálad lesz, és nálad is marad. Félek, papa. Ne félj, mert te is legény leszel majd. És főleg ne nézz hátra a szekér után, mert sóbálványá válsz, mint lótatyánk. Melyik szekér után? Semmilyen szekér után ne nézz hátra. Azt mondogasd, én uram én, te vagy te. És akkor eljön érted a messiás. Egy új szövetségparafrázis, egy új Mózes parafrázis a 20. században a vészkorszaknak a legmélyebb bugyraiban. Ez szerintem roppant erős koncepció és nagyon erős megvalósítás. Jobb lázadás a című film az egy 7-es, az én 10-es skálámon. Én csak azért nem adok 4-es neki, mert ez ilyen rossz revánsnak tűnne a szegény legények után, és szeretem a Tenkes kapitányát, meg a Temesi Hédit, úgyhogy egy 5-öst adok. Jobb könyve, írja nekünk a kedves SMS író. Ha Isten kezéből elfogadjuk a jót, fogadjuk el a rosszat is. Ez ellen lázad zente, írja nekünk Józsi. Ja. Ez érdekes értelmezés. Robi, neked van igazad, írja az egyszer és mindenkorra elfogadható örök igazságot itt a kedves SMS író nekünk. Továbbá ezt csak nektek. Ja, akkor nem olvasom föl. Jó, köszönjük. De már felolvastad. Ami ezután jön, arra vonatkozik, ugye, amit írt a kedves SMS író. Miben van nekem igazam? Nem tudom, azon kívül, hogy mindenben. Robi, a Dogville-ben nem tudok igazat adni neked, csak hogy az ellenpontját is képezzük ennek a iménti kedves SMS-nek. Nem a rendezői hozzáállásról van szó. Azt a filmet nem lehetett máshogyan befejezni, nem lehetett máshogyan helyreállítani a megbillent egyensúlyt. A meggyilkolt emberek egyetlen értéke az életük volt, nem volt más lehetőség a megtorlásra. A megbocsájtás nevetséges alternatíva ebben az esetben. Miért lenne a megbocsájtás nevetséges bármikor? És ha nem volt, hogy érted azt, hogy nem volt más lehetőség a megtorlásra? Miért kéne mindenáról lehetőséget keresni a megtorlásra? Ezt nem értem igazán. Minden esetre szálljunk le a Dogville-ről, mert bár mindenképpen egy fontos filmről van szó, hogyha ennyi vitát képes generálni, ennek ellenére azt gondolom, hogy most már talán valamennyi, vagy valamennyi, talán majdnem minden vélemény, vagy felvetés, vagy nézet elhangzott ezzel kapcsolatban az elmúlt másfél nap során. És térjünk vissza a kiváló magyar filmekhez. Melyek a fasizmusról szólnak. A 0629986986-os SMS számon szólhattok hozzánk. Puzsér Róbertet és Farkas Attila Mártont halljátok a mai adásban azokról a magyar filmekről, melyek a fasiszta rezsimek múltbeli, a leginkább a 20. századi, 19. és 20. századi fasiszta rezsimek közegében játszódnak. Ez a Rádiókafé, a hét mesterlövészét halljátok. 0629986986, írjatok nekünk, legyetek szívesek. A következő film, amiről pedig beszélni fogunk, az az Utószezon című Fábri Zoltán film. Egy kevés ismert alkotása. A Fábri Zoltánnak két különböző filmjéről fogunk beszélni a következő egy órában. Előbb egy nagyon kevéssé ismert filmjéről, majd pedig az egyik legismertebb filmjéről. Annak ellenére, hogy ez a film kevésbé ismert, nem sokkal kevésbé élvezhető filmről van szó, és mind a kettő a fasizmus és a kisember kapcsolatát vizsgálja valamilyen módon, hasonlóak egyébként akár az Ötödik pecséthez is. A holokausztról nagyon-nagyon sok film készül, főleg az elmúlt két évtizedben. Ugye a leginkább a Schindler listája jelentette a startlövést, és akkor azóta elkészült belőle zsinórban valami 6 vagy 8 holokauszt dráma. Sőt, hát Hollywoodban divat lett. Ilyen ebbek is, olyan abbak is. Egy ideig mindegyikért Oscart kellett adni, aztán egy idő után már, és talán éppen a sorstalanság volt a határkő, amikor azt mondták, hogy na jó, most már azért annál valamivel több kell, mint hogy holokausztról szóljon egy film. Egyébként lehet, hogy a sorstalanságot azért csinálták, hogy Oscart kapjanak? Hát most annál többet nem lehet csinálni egy Oscar-díjas filmért, mint hogy egy Nobel-díjas regényt földolgozol, egy holokauszt témakörben. Holokauszt témakörben egy hatalmas költségvetésű keretrendszerbe foglalva. Tehát na, Fábri Zoltán azt a filmet akkor csinálta, amikor ez még egyáltalán nem volt divat. És annak ellenére, hogy még nyugaton sem, hogy nagyon nagy divat a holokauszt film, annak ellenére nagyon túl keveset foglalkozunk a holokauszt emlékezettel. A holokauszt azzal, ami a holokauszt után maradt, már pedig hát felelősségünk van ez iránt, tehát itt le kell róni egy csomó mindent, le kell róni egyik oldalon egy csomó sértettséget, sérelmet, másik oldalon egy csomó bűntudatot, és főleg le kell róni egy nagy adag neurózist ezzel az egésszel kapcsolatban. Valahogy helyre kell tenni ezt a dolgot. És ezt nem nagyon lehet másképp helyre tenni, mint hogyha szembenézünk ennek a dolognak a lelki, érzelmi, pszichés motivumaival. És erre már nagyon-nagyon korán, a 60-as években nagyon erős kísérlet született a Fábri Zoltánnak a keze alatt. És ez az Utószezon. Hol Péter tanú, álljon fel! Lépjen közelebb! Forduljanak egymás felé, nézzenek egymás szemébe! A tanú, aki akkor a város kapitánya volt, nyomatékkal kérdezett? Mészkes nyavaját kérdeztem nyomatékkal. De igen, meglobogtatott előttem két jegyzéket, amit én írtam alá, mint az ezüstös megbízottja, és mindenáron azt akarta kiszedni belőle. Nem akartam én kiszedni belőle semmit. Hát lehetséges, hogy Rákonnan tudta, hogy Szilágyékot valamikor Zilbermanéknak hívták, és hogy nem volt patikájuk soha Árdon, hamis papírokkal jöttek a városba évekkel azelőtt, ezt tőlem akarta hallani, azt akarta, hogy a bűntársa legyen. Nem igaz, nem akartam semmit, kikérem magamnak. Ülöm meg is kérem, én leültem a magamért. Én meg bűnhődtem érte, felkövettem valamit. Hogy ő magahoz kerekes, hogy velem a jótevőjével így viselkedjék, mi? Kicsoda maga? Hogy merészeli a maga szemét rohadjába? Igenis, hogy zsaroltál, Péter! Mondd be, hogy zsaroltál! Lásd be! Nem látom be, nem igaz? De lobogtattad előttem a jegyzékeket, emléked vissza, Péter, hogy lobogtattad az orrom előtt, így lobogtattad. Nem, nem igaz, nem igaz! Kerekes készült erre a hacsakra. Éveken át ott volt a ügye nyelvén, mert a patikát akart. Nem! De! A patikát meg is kapta, tőlem kapta meg. Aláírta az elismervény. Vagy ezt is tagadod? Ne? Hát akkor... Na, miről szól ez a párbeszéd? Tehát röviden azért a filmnek a tartalmáról pár szót, hogy tudja a rádióhallgató. Tehát ez nem egy ismert film, úgyhogy kéne a filmnek a tartalmáról beszélni. Hát ez az Utószezon című film, amelyben kerekes... Miért utószezon, ugye? Tehát mert kora ősszel játszódik, hát amikor már mennek a nyaraló. Másrészt metaforikusan is utószezon. Hát ugyebár a holokauszt utóérzésével foglalkozik, ugyebár. 60-as évek elején vagyunk, az Eichmann per idején. És az Eichmann perről írnak a lapok. Igen, írnak a lapok, és értesül róla kerekes gyógyszerész, aki már egy 60-as, 70-es öreg fószer. Igazából réges-rég volt már a háború, már valami 20 éve. De ő egy nagyon nagy terhet cipel a lelkében. Ugyanis annak idején az őt foglalkoztató házaspárt. Gyógyszerész házaspárt. Igen. Tolnai Klár játsza feleséget. Igen. Ő feljelentett. Nem feljelentett. Tehát ez egy rossz beköpött. Szó. Hol Péter városparancsnoknál beköpött. Igen. Azt kérdezte, és hogy ismer-e zsidókat, és ugye erre mondta, hogy ha csak nem Szilágyié. Ha csak nem Szilágyié. És ezért megkapta a patikájukat, amikor igen, azokat elvitték. Igen, és ezért megkapta a gyógyszertárat, és ő azóta is abból a gyógyszertárból él, abban dolgozik, tehát hogy ő nagyon jól járt ezzel, hogy azokat a Szilágyiékat elvitték. Ő nem tett hivatalos feljelentést, csak egy hacsakot, egy hacsaknyi gyógyszertárat szerzett. És ez emiatt, a hacsak miatt ő hát 20 éve hát forgolódik. Nagyon nagy bűntudata van, és akkor meglátja azt, hogy az Eichmannt azt kiadatták Izraelnek, és Izraelben halálra ítélték. És várja, hogy ő rá is lecsapjanak. És már nem győzi várni. De nem jönnek. És akkor az ő barátai egy sörözés alkalmával egy rossz ízű tréfát űznek vele, felhívják telefonon, és berendelik valami hivatalba, valami rejtélyes ügyben, és ő meg van győződve arról, hogy hát most hogy emiatt. Hát, noha, hogy most... csak a barátai szórakoznak igen, vele. Igen. És aztán beindul egy hihetetlen ámokfutás, vagy hogy is fogalmazhatnánk, egy ilyen... Belső ámokfutás, ugye? Igen, hát ez igen, megjárja újra a legsötétebb emlékeket ezzel az egész ügyel kapcsolatban. Itt föl... Iber rémálmai vannak konkrétan. Fölhívnám a figyelmet, hogy Fabrinak ez egy expresszionista filmje, olyan filmes eszközökhöz nyúl, amihez nagyon kevés más filmjében. És egyébként ez nem nagyon jellemző rá. Az Ötödik pecsétben is hasonló egyébként, ott is egy csomó ilyen kép van, ilyen belső kép, ilyen belső éberálom a részegségében, ugye a Márkusnak például. Itt jobban, tehát itt szürrealista és expresszionista elemek vannak, tehát például üres városba konganak a léptei, meg nagyon, nagyon furcsa álmok vannak, álomvíziók vannak benne. Amelyben mindegyikben az öreg kerekes szerepe. El, tehát így mindig önmagad, tehát nem a múltbeli önmagad, hanem a jelenbeli. És ez nagyon igaz, mert tehát ha mondjuk álmodtad magadat a múltba valamikor, sosem az akkori önmagad voltál, mindig a jelen való önmagadat álmodod. Ezt nem tudom, megfigyelted, de kedves SMS író, írjál nekünk erről 20-as 9 98-6 98-6. Kis elme filozófia. Na szóval, és aztán később kiderül kerekes számára, ugye Páger Antal számára, hogy ez csak egy rossz ízű tréfa volt, ám ekkor már az ő lelkiismeretét nem lehet elhallgattatni. És ki követel saját maga számára a barátai körében egy pert, egy bűnpert. Szólni kell arról, perben ő maga a vádlott. Szólni kell arról, hogy kik ezek a barátok. Egy öreg, ilyen nyugdíjas társaságról van szó, aki közül az egyik tábornok volt a II. Világháborúban, aztán ilyen szállodai portás lett, utána a másik egy volt kúriai bíró, tehát a Horthy rendszernek két erős emberéről van szó, és végül egy öreg zsidó kereskedő, aki megjárta a koncentrációs táborokat. És éppen és ez a társaság zsidó... sörözzik együtt igen, rendszeresen. Igen, de észnél vannak annyira, hogy a vádat azt éppen ez az öreg zsidó képviselje. És ez az öreg zsidó ennek a pernek, ami egyébként hát nem egy per, hanem egy baráti beszélgetés, de megjátszanak egy pert, tehát előadnak egy pert, egy kvázi pert. Ráadásul berúgva. Igen. Megfigyeltem, hogy a nagyon erős drámák azok mindig megfelelő mennyiségű alkoholnak a szorításában zajlanak, mert hogy hát ott azt szokták mondani, hogy a részeg ember meg a gyerek mondja meg az igazat. Na hát ebben az esetben sincs ez másképp. Ez alapvetően fontos, amit most mondott Kerekes úr. Nem utaztak el. Maga szólt, és nem utaztak el. Ez a fontos. Parancsoljon. Maga nyugodtan alhat, járhat, jöhet, mehet. Köszönöm. Na. És végre mehetünk mi is. Legfőbb ideje lefeküdni. Ajjaj. Már fél kettő is el volt. Három perccel kérem. Álljon meg a menet, tisztelt bíró úr. Tudják, mit maguk? Cinkosok. Gyilkosok. Na-na! Na-na! Lauter úr. Na-na! Hogy? Ezzel most el van intézve az így? Minden mehet tovább? Na ne, kérem tisztelettel. Na ne! Azt mondják, ez a lebont tanulságok korszaka. Lehet, de akkor vonjuk le a tanulságot. Helyes. Ha muszáj, tessék levonni tőlem, azt is lehet. Nyugodtan vonja le, Laufer úr. Ugyan kérem, ami elmúlt, az elmúlt, Laufer úr. Nem ügyel, legfeljebb egy picinke bűntudat. Kinek nincs istenképp, kinek nincs. Nem olyan egyszerű dolog, ezt kérem. Én tudom ám az irodalmat, kedves, szelíd tekintetű Kerekes úr. Én szemtanú vagyok. Endre László jelentette július 7-én. Eddig 666.382 zsidót állítottunk ki. Fel tudják ezt fogni, ezt a számot? Nem? A 60%-a asszony és gyerek volt. Ebben a 60%-ban benne volt Szilágyiné is. Aha csak, tisztelt bíróság, aha csak, 90-en egy vagonban. Maguk nem látták, de én ott voltam, kérem, az egész családommal. Be a gázkamrába, gyerünk fiúk a ciklombével, ha csak nem, tarkonlövés. Ha csak, én véletlenül kimaradtam, mert értettem a lovakhoz, de mi lett a többiből? A hajukból filc talp lett a tenger alatt járó legénység bakancsába, a zsírjukból szappan lett, és ha szép volt a bőrük, lámpa ernyő lett a fejükből. Szép volt a bőre Szilágyinénak. Szép? Lámpa ernyő lett belőle, Kerekes úr. Én láttam, kérem, 17 éves gyereket, ha csak nem volt 18, injekcióval megölni, és utána kifőzték, kérem. Kifőzték az üstben, szép nagy üstben, mert érdekesek voltak a csontjai. Nagyon kérem, gyerekről ne! És mi megettük a fiú húsát, ami lefőtt a csontokról, mert magunk is 30 kilós csontvázak voltunk. Megettük, és pehjünkre élve maradtunk, és így én lettem önök között a kannibál. A filctalpak, a szappanok, a lámpa ernyők nevében, ezért a hacsakért, tisztelt bíróság, halált kérek. Nagyon erős pillanat, nagyon erős dráma, és fontos, hogy Laufer, ez a bizonyos ügyész ebben a látszatperben másnapra mire kijózanodik, mindent megbán. Ugye nem lehet véletlen, hogy... És aztán ő hal meg, hogy szívinfarktusban. Igen. Tehát, hogy nem lehet véletlen, hogy az alkoholt azt ilyen sokszor hívják a drámaírók és a rendezők segítségül. Ugye Edward Albee-nak a Nem félünk a farkastól című darabja az az elejétől végig részegen zajlik. Tehát a ötödik pecsétben van egy jelenet, ahol a nagyon részeg Márkus szembesül a saját démonjaival itt is, és mi az érdekes benne, hogy másnapra, azután, hogy kiózanodnak, ugye a Kőmíves Sándor által játszott Laufer és a Páger Antal által játszott Kerekes, minden megfordul. És Kőmíves Sándor, ugye Laufer, a tegnapi ügyész, egész nap üldözi Kerekest a bocsánat kéréseivel, hogy bocsásson meg, Kerekes úr, bocsásson meg nekem, kérem. Hogy igazán nem akartam, mondok, hogy én részegen ilyeneket mondok. És a zsidó az egykori feljelentőt üldözi a bocsánat kérésével, és zaklatja, hogy nem úgy gondoltam, Kerekes úr, be ne menjen a hivatalba, be ne menjen, és a testével állja az útját, hogy megakadályozza, hogy bemenjen. Tehát mi történik? Hogy azt szokták mondani, vagy hogy is fogalmazott a költő, a harcot, amelyet az őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Tehát, hogy itt az történik, hogy itt már nem zsidóról és keresztényről, nem árulóról, háborús bűnösről és holokauszt áldozatról beszélünk, hanem barátokról, akik együtt szoktak sörözni a hétvégén, és valakiről, akinek nagy bűn nyomja a lelkét, és valakiről, akinek szintén nagy bűn nyomja a lelkét, mert az egyik, az két évtizeddel ezelőtt elárult két embert, ami azoknak a halálát okozta, nagy valószínűség szerint, a másik pedig halált kért a barátjára tegnap ezért. És nem hasonló súlyú bűn ez, de az egyik tegnap volt, a másik 20 éve, és most mindkét embernek bűntudata van, és 1966-ban egy ilyen filmet rendezni, és ezt így felmutatni, és ilyen bátorsággal szembesíteni minket ezzel az egésszel, ez egy akkora tett, ez egy olyan nagyon nagy vállalás annak érdekében, hogy el lehessen hordani azt a sithalmot, amit a második világháború meg az egész holokauszt maga után hagyott, hogy az elképesztő, hogy az gigászi. Tehát a Fábri Zoltánt, meg a Rónai Györgyöt, aki írta ezt, meg a Szász Pétert, akinek a forgatókönyvet köszönhetjük, azt nem lehet eléggé dicsérni azért a bátorságért, hogy egy olyan filmet tudtak forgatni 1966-ban, amit most 2009-ben sem mernek igazán szinte senki. De nem így van? Ja. Beszéljünk egy kicsit a Bástiról, aki egy rendkívül jó szerepet kapott itt, bár színészileg. Ugye Bástiról tudni való, hogy ő zsidó származású volt, és munkaszolgálatos is volt, és itt pedig a fasiszta városparancsnokot játsza, nem is akárhogy, tehát igen, rendkívül jó, tehát elképesztő. Ő az, aki elvitette a zsidókat a háborúba. Na ő az igazi háborús bűnös. Aki leülte a 10 évét, köszönjük szépen. Így van, és elege van ebből, mert oda cibálják őt, önképpen elrabolják, mert benzinkutas lett a háború után, és elrabolják ezek az öregek, és beidézik tanúnak ebbe az ilyen kocsmában. Őt idézik be, tanult, aki a főbűnös. Meg, így van, és mondja is, hogy na ebből elegem volt a vén részeg mukikból, mondja, én kérem, megbűnődtem, én kérem, leültem a 10 évemet, és közben egyébként a régi cselédlány, akit ilyen megalázó módon zaklatott szexuálisan, az benne van, ez a magyar gentry, ez a feudális viszonyok, volt egy cselédlány, akinek mindig mondta, hogy na vetkőzni, és akkor vetkőzni, és akkor annak a lányával él együtt. Annak a lánya lett a szeretője, azután, hogy szabadult, hát, és már benzinkutasként. Ő letudta a maga 10 évét, ő most már egy nem tudom, 25 éves lányjal hempereg és benzinkutat vezet, szemben Kerekessel, és az neki, a hacsakkal, azt mondja, hogy nekem dolgoznom kell, reggel korán kellett. Igen, és ő az, aki ítélkezik a részeges nyugdíjasok felett, aki pedig városparancsnok volt, és emberek tömegeit akasztotta. Tehát, hogy mondjam, az egész áthelyeződik egy teljesen más relációba, és az a csodálatos, és az a remek a Fábriban, hogy ő nem ítélkezik, hanem ezt mindezt ráthagyja. Ő csak megmutatja ennek az egésznek az erővonalait, megmutatja a bűnöket, megmutatja a bűnhődéseket, megmutatja a bűntudatokat, meg a bűntudatlanságokat. És megmutatja a bűntudattalanságokat. Amikor talán azt se tudja, hogy mit követett el, megmutatja a lelkiismeretlenséget, megmutatja azt, hogy egy fikarcnyi bűnért százszorosan lehet bűnhődni, és hogy egy hatalmas, gigászi bűnért pedig meg sokszor nem is muszáj. És ez valahol szörnyű, mert hogy máshogy mérte nekünk az Úristen nem csak a bűnöket, de a lelkiismeretet. Vérforraló egyébként, amit kihoz az emberből a Fábri film. Még valamit egyébként ennek kapcsán, sokan azt mondják, hogy Páger Antal ezzel a filmmel tudta le, vagy játszotta el a maga szerepét. Tehát a nem maga holokauszt bűntudatát. Mert ugye ő nyilas volt. Bizony, Páger nyilas volt, és Págernek távoznia is kellett az országból. És 57-ben jött vissza Argentinából. Majd csak 57-ben. Hát már 56 előtt visszajött. 56 előtt? Én úgy tudom, hogy már 56 előtt visszajött. Rosszul tudom. Tehát, hogy minden esetben 50-es években jött vissza Argentinából. Igen, igen. És hát itt egy olyan szerepet kap, ugye ez egy Félix Hüvelyk... Tudni kell, hogy Keleti Márton őt fel is pofoszta egy próbán, és ezzel bocsájtotta meg neki ezt az egészet. Én Major Tamásra emlékszem. Ugye hát ezek ilyen vándorlegendák, a fene tudja már, hogy tényleg Keleti Márton, kedves hallgatók, Páger Antalt Keleti Márton pofoszta föl, vagy pedig Major Tamással verekedett össze, mert én mind a kettőt hallottam. Nem volt ott verekedés, ott egy pofon volt, amiért Páger nagyon hálás volt, mert ez avatta őt vissza a magyar színjátszásba. És mondom, tehát ez Págernek a jutalomjátéka, vagy fogalmazunk úgy, hogy büntetés. Egy olyan rész benne, játéka? Hogy ő maga átéli a gázkamrákat, ráadásul egy telefonfülkébe csörög a telefon, és akkor ráeresztik a gázt. Ugye ez egy félig szürrealista film, tele van ilyen borzalmas álomszimbólumokkal, és itt a Páger végig, a Págernak a veszőfutása van. De és ez nagyon érdekes, hogy a Págerrel játszotta ezt el a Fábri. De hogy mekkorát játszik ebben a filmben a Páger, és hogy mekkorát játszik ebben a filmben a Básti, az valami elképesztő. Mint ahogy a régi színészek, egyébként a mellékszínészek is, ez a régi magyar film, mindenki nagyon jó. Igen, igen, a Balázs Samut lehet még kiemelni, tehát a Páger Antallal kapcsolatban csak a leges, de legnagyobb jelzők. Tehát az embernek kiesik a protézis a szájából, akkor a jelzőket tud csak megfogalmazni a Páger Antallnak a játékával kapcsolatban. Erre a filmre pedig hát egy 8-as mindenképpen meg kell. Én egy 9-ast. Folytatjuk a műsort, a hét mesterlövészét itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. 0629-986-986 az SMS számunk, és mindjárt fel is olvasnék néhány SMS-t, amit kaptunk. Én úgy tudom, hogy amikor az utószezon díjat kapott külföldön, akkor botrány is volt Páger miatt. Hát ez nincs kizárva. Nagyon jó még Sánta Ferenc 5. Nagyon jó még Sánta Ferenc 5. pecsét, Bazar, Őze, Márkus, Bence, Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyú írja nekünk Józsi, hát igen, ez örök kedvencünk. Tehát azt gondoljuk, hogy a Fábri életmű, ami páratlanul erős, annak is a csúcsa az 5. pecsét. Azt gondolom, hogy ebben aki csak látta a filmet, az egyet ér. Beszéltünk egyébként már róla. Még a 20 óra című film, azt meg lehetne említeni. A Sánta Ferenc, Fábri csinált egy másik Sánta Ferenc regényt, egy dokumentum vagy riportregény filmen. Robi, ha gyerekkoromat álmodom, gyereknek nézek ki. Se baj, írja nekünk Kostyi. Kedves Kostyi, fordulj orvoshoz sürgősen, azt tanácsoljuk neked. Jó, azért te is hülye vagy. De most viccelni se szabad? De ez rossz vicc volt. Tehát mondjuk Marina, postán küldjen vissza az emlékkönyvet. Én úgy tudom, hogy amikor az utószezon díjat kapott külföldön, akkor botrány is volt Páger miatt. Ilyen ez a déjà vu, kedves hallgatók. Talán ide vágna még Örkény, Tóték, Latinovics, Őrülten dobozol. Hát igen, azt is imádjuk. És az is Fábri. És köszönjük a felvetést. Tegnapi és mai téma Szabó István, bizalom. Aztán Fábri Zoltánt minden idők legnagyobb magyar rendezőinek tartom. Igazi művész volt a jó értelemben, tanítani kellene az iskolában. Kétség nem fér ahhoz, hogy Fábri Zoltán minden idők legnagyobb magyar rendezője. Sőt, hát Fábri az, akire talán azt lehet mondani, hogy ő világviszonylatban is a legnagyobbak közé sorolható. Kedves Robi és Attila, lelkemből örülök a sokszínű érveiteknek, ez is azt igazolhatja, hogy a tények értelmezése sokszínű, de mindketten mély humánum alapjain vitatkoztok. Kösz a műsort, írja nekünk ez. Köszönjük szépen, nagyon jól esik. Robi, megnézném, hogyan bocsájtanál meg azok után, hogy egy fél falu dug évekig naponta ánuszba. Írja nekünk a kedves SMS író. Nem ánuszt írt az SMS író, ezt elárulom. Csak nem szabad csúnya szavakat mondani. Ki hitte volna? Egy valami biztos, hogy a Dogville-ről van szó. És a felvetés az, hogy ő már, mint a kedves SMS író, megnézni, hogy én hogyan bocsájtanék meg azok után, hogy egy fél falu fél éven keresztül naponta engem ánuszba szexualizál. Kedves SMS író, egyáltalán nincsen semmi garancia arra, hogy én azok után megbocsájtanék. De ez nem jelenti azt, hogy nekem igazam lenne. Tehát itt nem az a lényeg, hogy én vajon megbocsájtanék-e. Tehát az erkölcsről ne gondolkodjunk már úgy, hogy én mit csinálnék. A jó és rossz fogalma az nem az, hogy én mit csinálnék. A jó és rossz fogalma attól sok esetben bizony független, és ettől nem vagyunk pszichopaták. Egy pszichopata gondolkodik így, hogy én mit csinálnék ilyen helyzetben? Na hát az a jó, az a helyes, amit én csinálnék. Nem szükségszerűen. Félek, hogy egy ilyen helyzetben én is bosszút akarnék állni, még jobban félek, hogy egy ilyen helyzetben én is bosszút állnék. És talán, ha meg lenne hozzá a hatalmam, és nem kéne számolnom a következményekkel, talán gyilkolnék is. Isten tudja, mit tennék, milyen borzalomra lennék képes, de ettől ez még nem lesz helyes. És Lars von Triertől nem azt várjuk, hogy azt mutassa meg, hogy mit csinálna ő legszívesebben ezekkel a rohadékokkal, hanem azt várjuk, főleg olyan filmek után, mint az Idióták, mint a Táncos a sötétben, mint a Hullámtörés, stb., hogy azt mutassa meg, hogy mi a jó és helyes, mi az az erkölcsi motivum, amely zsinórmértéke lehet az életünknek. Márha ő erre tette fel a filmművészetét, már pedig úgy tűnik, hogy ő erre tette fel a filmművészetét, akkor arra kérjük, hogy pusztán egy pózból, pusztán egy gesztus kedvéért, egy jó poén kedvéért ne hányja már a szemétre az egészet. Egyetlen egy nagyívű mozdulattal, amely mozdulatot kimerevítve kirakhat a falára, és azt mondhatja, hogy ez én vagyok, aki erre is képes voltam. Micsoda avantgárd tett volt ez az én részemről. Csodállak, Lars von Trier néz magára a tükörben, a rendező, és teljesen elalél, és teljesen maga alá élvez ilyenkor. Én nem tudok ennek örülni a magam részéről, de ettől is vagyunk különbözőek, hogy Farkas Attila Márton kollégám ezt becsüli egy filmrendezőben, amikor ilyenekre képes, igaz? Abszolút mértékben. Így van. Ti hogy vagytok ezzel? 0629986986 az SMS számunk. A mára rendelt negyedik film, szintén Fábri Zoltánnak a filmje. Hát... Amiből egy amerikai filmet is csináltak. Ja, igen. Ez a Két fél idő a pokolban, amelyből készült egy remake, mégpedig a Menekülés a győzelembe című remake. És jó, elrontották. Hát, de hogy, de még hogy. Az elrontották helyett most képzeljétek egy nagyon csúnya szót. Segbe, igen, úgy képzeljétek el. Igen. Tehát, hogy segbe rontották azt a remake-et. Hogy is lehetett ez? Mit is lehetett rosszul csinálni? Hát, amit lehetett, azt tönkretették. Hát igazi amerikai, hollywoodi vackot képzeljétek el. Kapott egy... Kapásból ugye... Happy endet. Kapott a sztori egy happy endet. Amikor az egésznek az a lényege, hogy nem lehet happy end. De ráadásul annyira nyilvánvaló remake, tehát annyira nyilvánvalóan és pofátlanul ellopták az egész sztorit, tehát amíg itt ugye büntető századról beszélünk, ott hadifoglyokról beszélünk, itt is szöknek, ott is szöknek, itt is elkapják őket, ott is elkapják őket, ott ráadásul a Stallone visszaszökik, hogy segítse az újabb szökést. Egyébként, aki itt ebben a filmben, ugye a Sinkovics, az abban a filmben a Michael Caine. Én nagyon kedvelem a Michael Caine, de hát a két filmet nem lehet összehasonlítani egymással. A Michael Caine az játszon kémeket, mint mindig szokott. A Sinkovics meg játszon mindent, ha szabad, mert hogy ő mindent. És már a Mennyországba. Igen, de nem, hát így a hány Sinkovics filmet én még nem láttam, és a hány Sinkovics filmet még alkalmam nyílik megnézni, biztos, hogy ti is így vagytok ezzel. Ja, Istenem, de egy nagyszerű film. De egy hatalmas lecke emberségből ez a film, azt lehet mondani. Tehát, hogy ennél nagyobb... Már maga az eleje mennyire meghökkentő, amivel kezdődik. Ugyanúgy kezdődik a film, mint ahogy végződik, behunyt szemű embereket látunk heverni egymás mellett. Aztán... Röviden a sztoriát. Ez az ónódi. Röviden a sztoriát. Ez egy büntető század. Ukrajnai munkaszolgálatosok. Igen. Zsidók, kommunisták, illetve olyanok, meg akik... Mindenféle, meg Sinkovics se nem kommunista, se nem zsidó, hanem... Csak pofán vágta a felettesét, és munkaszolgálatos lett. Na most ez a társaság, vagy ebből a társaságból páran szökni próbálnak. Igen. Az Ónódi, aki egy válogatott futballista, tehát nem akárki, mindenki ismeri. Nemzetközi speciál. Hírű futballista. Igen. Tehát Dzsudzsák Balázst képzeljétek el. Tehát képzeljétek el, hogy a Dzsudzsák Balázssal kerültök egy büntető századba. Hát így le vagytok halva már önmagában attól, hogy ő itt van veletek, és alig várjátok, hogy előkerüljön egy labda, és megnézzétek, hogy mit tud azzal kezdeni. És csodálatos, mert a Sinkovics megtanult focizni ennek a filmnek a kedvéért, és tényleg úgy zsugázik, mint az állat. Tehát, hogy ezt lehet látni konkrétan, hogy dekázik a labdával, meg lehet látni azt, hogy veszi le, meg hogyan kezeli a labdát. Tényleg kiváló. Tehát, hogy egy minden elemében. És hát kap egy megbizatást, mert hogy közeledik a Führer születésnap, és a Führer születésnapját a németek azok hát nem akárhogy akarják megünnepelni, bár tettek más kis egyéb különböző kísérleteket arra, hogy megünnepeljék a Führer egy közös születésnapját. Egy közös baráti elvtársi testvéri meccsel a szövetséges magyarokkal. De csak azért, mert nem sikerült találni Kuplerájt, meg meghívták a Frontszínházat is, de azok se tudtak jönni. Hát akkor most mit csináljanak? Majd verbuválnak egy futballcsapatot a foglyok közül, és azok fognak összecsapni a frontkatonák által, a frontkatonákból, a német frontkatonákból válogatott futballcsapattal. Tehát lesz egy kis futballmérkőzés, hogy a Führer születésnapját megünnepeljék. Tehát most azok fogják ünnepelni a Führer születésnapját, akikre a Führer már hát határozottan feni a kését. És hát azért tudjuk, hogy a munkaszolgálatban igen nagy volt a halálozási arány, ebben a filmben is igen nagy a halálozási arány. Ez a film is hasonlóan kezdődik egyébként, mint ahogyan a Hidakvály folyón sírtásnak a foglyok. Tehát, hogy ez itt is egy sírásással kezdődik. Tulajdonképpen arról szól a történet, hogy itt ha maradsz, ha nem csinálsz semmit, tehát nem próbálsz szökni, vagy nem próbálod valahogyan kiharcolni a magad helyét ebben a táborban, akkor biztos, hogy meg fogsz halni. Egymás után temetik egymást a foglyok a filmben. Maga zsidó? Nem. Kommunista? Nem. Akkor hogy került ide? Gondolom azért, mert a Turcsányit szájba verte. Ki az a Turcsányi? Katonai parancsnok volt nálunk az üzemben, őrnagy. Szitta az anyámat. Én nem szeretem, ha szidják az anyámat. Aha. Ide figyeljen, Onodi. A Führer születésnapjára Heilig százados úr egy futballmeccset akar rendezni. Ő hívta fel a figyelmemet magára. Van neki egy futballcsapata, valami utászok. Ellenfél kell neki, érti? Belőlünk. Ő először a keretre gondolt, de aztán megmagyaráztam neki, hogy azok öreg tartalékosok. Magát teszem felelőssé, hogy a csapat időre meg legyen szervezve, mindenki tudja a beosztását. Végeztem. Mi az? Mire vár? Nem fog ez menni, főadnagy. Micsoda? Hát, de csontváza kérem, egy kavicsot sem tudnak elrúgni. Az első 5 percben fejre állnak. Kaja kéne, főadnagy úr. Heilig százados úr gondoskodik a csapat élelmezéséről a meccsig. Nem járnak rosszul. Értem. Hát akkor már csak egy labda kell. Labda? Minek? Az edzésekhez. A meccsig minden nap edzeni kell. A csapat persze nem dolgozik. Mit beszél? Tudnék, az egy mese, kérem, hogy munka mellett jó lehet focizni, ezt én igazán tudom. És ez egy csontvázak. Ha egy komoly meccset akarnak tőlük... Elég! Kínen! Mit képzel maga? Alázatosan jelentem, én nem képzelek semmit. De nem vagy normális. Kaját ígértek, és nem vállaltad. Miért nem vállaltad, te őr? Hogy lehet az ilyet nem vállalni? Milyen kaját ígértek? Menjetek a fenébe, hagyjatok békén! Csontvázakkal nem lehet focizni. Megmondtam már, ezerszer a foci a szent dolog. Különben is nem tartozom elszámolni senkinek. Na, ez a film szól igazán a fasizmusról. Tehát, hogy amikor ezeket a nyomorult csontvázakat, de tényleg ezeket az agyon éheztetett, agyon dolgoztatott, agyon kínzott szerencsétleneket hajtják dolgozni, és közben azt kell énekelniük, hogy százados új sejhaj, de szép a katona élet. Tehát, hogy ha felül a lovára. Igen, meg amikor levelet osztanak nekik, az csodálatos. Amikor kiosztják nekik a leveleket, és nem adják oda a leveleiket, amiket kaptak otthonról, és akkor megy a poénkodás, hogy kell, hogy legyen még levél. Persze, hogy van levél. Gyűjtsed csak össze, kisfiam, a leveleket. És akkor a faleveleket összegyűjtik egy vödörbe, és kiosztják egyenként a faleveleket nekik. És amikor az egyik fogja magát, és felolvassa, ugye Géza, akit Koltai János játszik, felolvassa egy József Attila verset, olvas fel látszólag a falevérről, abban a pillanatban már nem jó poén. Tehát még a saját maga által képezett megalázó helyzetből is kihátrál az a vérbíró rohadék, pusztán csak azért, mert abban a helyzetben is egy értelmiségi, az már képes annak a helyzetnek a dinamikáját megfordítani, és már ő válik a nevetségessé, és akkor már üvöltözni kezd. Tehát az egész gondolatkísérlet, hogy hát a levél, tessék, milyen a levél, na olvasd a leveledet, az is csak addig vicces, amíg én alázom meg a másikat, és abban a pillanatban, hogy már rajtam csattan az ostor, abban a pillanatban már dobod el azt a levelet, rohadék! Tehát abban a pillanatban már ez a hang nem. Tehát az egész, tehát hogy mondjam, ez egy... Egyébként, ha valaki volt katona, ezt kicsibe átélhette. Ez a film... Én voltam ilyen szituációkban, pedig az a magyar nép, az nem ukrajnai munkaszolgálat, hanem csak a magyar néphadsereg, úgyhogy... Ez, igen. Hát jó, hát de maga a hadsereg is erről szól egyébként, tehát hogy az újra struktúrálja a társadalmat, és ott egy szakközepet végzett, vagy az egy, mint akár 8 általánost végzett ember is nagyon élvezi azt, hogy a nem tudom én az egyetemet végzettel, nem tudom én, felsikáltathatja a WC-t, stb. Nyilván ez egy új kis társadalmi közeg, amiben jól érezheti magát az illető. Egy valami biztos, hogy ennél jobb látlelet a fasizmusról, és ennél szebb példa emberségből szerintem nem nagyon született a filmművészetben. Tehát, hogy ahányan itt vannak ezek a megalázottak, ezek a szerencsétlenek ebben a büntető században, és ahány féleképpen reagálnak arra, ami éri őket, arra a megaláztatásra. Van, amelyik agresszivitással, irigységgel, gyűlölködéssel, valamelyik felemeli a fejét, felemeli az öklét, valamelyik együttműködni próbál, és a Sinkovics az Ónodi az, aki a legerősebb emberi példa, mert ő az, aki a nagyon sokan gyűlölik a Században, mert ő az, aki úgy tűnik, mintha kollaborálna, úgy tűnik, mintha együttműködne, a kivételezett. Mert elmegy a cselekvési lehetőségeknek a határáig, mert túl akar élni, de bizony az ő esetében van egy pont, ahonnan nem tovább, ahonnan nem megy tovább, ahonnan az egész dolog már nem működik tovább, nem lehet tovább együttműködni, nem lehet tovább, és van egy ilyen pont, és ez a pont igenis eljön a filmben, amikor már-már egyébként mi is elkezdünk kételkedni Ónodi kettőnek a tisztességében, és azt gondoljuk, hogy ez igazából együttműködik a rohadékokkal. De amikor a kritikus pont elérkezik, akkor kiderül, hogy ő a legemberebb a Században, mind közül. Fel akarja jelenteni. Öncsonkítását. Mit kér? Nagyon sokat. Reggelig vár, aztán feljelenti. Kivégezni. Mit kér? 15 konzervet, 3 karika sajtot. Piszok. Piszok. Hát, ha annyit kér, meg kell adni. Miből? Miénkből. Csapatéba, majd összeadjuk. Ez több, mint 4 napi kaja. Én annyit nem adok. 5 nappal ezelőtt még azt se tudtad, hogy konzerv van a világon. Ami azt illeti, elég olcsón adja. 15 konzerv egy ember életért. Bagatel, alkalmi vétel, meg kell adni. Dió, ezt soha se fogom neked elfelejteni. Nem kell hálásnak lenned, Liptánk. Nem vagyok elkényeztetve. Maradni. És ha csak kitol velünk, ha odaadjuk a tengerkaját, és aztán mégis följelenti, akkor mi lesz? Erre a kérdésre nincs válasz. Meg kell adni, és kész. Tehát mindent el kell követni. Aztán majd meglátjuk. Hát nincs más. Nem tudom, tehát amikor ez elhangzik, tehát amikor az Ónodi, ugye Sinkovics ezt mondja, hogy meg kell adni. Hát akkor nekem mindig potyognak a könnyeim. Tehát, hogy ez ilyen, nem tudom, az valami, ez egy olyan erős pillanat, tehát, hogy ez ilyen igazából még egy rendezőnek is a komplet életművében olyan, hát ilyen 3-4 olyan erős pillanat van. Ne féljetek, kedves hallgatók, ez egy nagyon-nagyon szikár, kemény, katartikus film, nem könyvfakasztó, az más kérdés, hogy ami Robi barátunk, az hajlamos elsírni magát mindenen. Téged ne félj, senki sem fog gyengének gondolni. Mindenki fogja tudni, hogy te erős vagy, te kemény vagy, te bizony megállsz a lábadon. Téged senki nem fog azon kapni, hogy egy sarokba kuporodva sírsz és az anyukádat hívod. Nem. Nem, és soha. Ez biztos, hogy így lesz. Örökké így lesz, kedves Farkas Attila Márton. 0629-986-986 az SMS számunk. Vajon a sírás a gyengeség jele-e? És hogy érdemes-e szégyelni, ezek a kérdéseink? Továbbá, itt van néhány SMS, amelyet már is megkaptunk. Nos, kedves filmszakértők, ha már ez a téma, mikor esik szó Kulákos filmről? Kérdezi Dávid, melyikre célzol, kedves SMS író? Nem tudjuk, hogy melyik Kulákos filmről van szó. Te tudsz Kulákos filmet? Kulákos filmet? Gondolom, ilyen, nyilván az SMS író, hogy a fasizmus rémségeiről beszélünk, akkor ilyen balansz módon a kommunizmus rémségeiről is beszélünk. Jó, csak melyik filmről? Tehát akkor, de akkor írjál filmcímet nekünk, légy szíves. Tehát én értem, hogy ki akarod egyensúlyozni ezt a dolgot, de melyik az a jó film? Hát a rendszerváltás után csináltak mindenféle. Igen, csak az a baj, hogy a magyar filmművészet nincs a csúcson a rendszerváltás óta, és hát lehetséges, hogy az, hogy témával el lenne látva, afelől nincsen kétség bennünk sem. A ti műsorotok a legjobb, és bárcsak a könyvedet is meg tudnám venni, Robi, én is írok, írja az SMS író. Bárcsak meg tudnád venni. Lássuk még, kaptunk SMS-t. Kedves Robi, na ezt hívom emelkedettebb médiának. Jó hallgatni, hogy élvezed ezt csinálni, átadni és a haverjaiddal megosztani. Warm greetings, írja az SMS író. Kulákos film 20 óra. Ígérjük, hogy szó lesz. Az előbb beszéltem róla, de egyébként az nem olyan igazi kulákos film. Szóval, hogyha valaki azt várja a Fábri Sántaféle 20 órától, hogy ott majd a kommunizmus rémtettei, akkor az egy picit tévedni fog. Tehát persze, szó van erről is, 56-ról, sok mindenről. Ez egy komplexebb társadalmi szituációt mutat be. Na, egyébként a film, ugye ehhez volt a százados úr sejhaj, ezt kell énekelni, ezt kell énekelni a muszos uraknak is. Maga a film egyébként egy rendkívül meghökkentő, megdöbbentő, melbevágó jelenettel kezdődik, még mielőtt a kiírások elkezdődnének, meg mielőtt a film címe, a főcím megjelenne a képernyőn, hogy üvöltözik egy altiszt ott a szerencsétlen munkaszolgálatosokkal. A munkaszolgálatosokkal, és akkor kijön az öreg hortista tiszt, az egész század, vagy a körletnek, nem is a körletnek, ez egész tábornak a parancsnoka, és szép finom hangon mondja, hogy nem kell. Különleges üvöltözni. És ebben benne van, az, hogy ezek mind halottak. De ezt ki is mondja? Igen, konkrétan. Fiúk, meghaltok. Ez a non plus ultra fasizmus, ami meg már, hogy mondjam, amiben már benne van, itt már nem arról van szó, ez már nem érzelmi fasizmus, nem érzelmi gyűlölködés, ez már birodalmi politika. Persze, ez már egy más szint. Így van. Másképp állunk hozzá az egész történethez. Megdöglötök. Minek kell hullajelöltekkel üvöltözni? Nem akarjuk őket megnevelni, mielőtt agyon lőjük őket. Ő már a beavatottság magasabb fokán van. Hogy így fogalmazzak. Ez így van. Ez a film egyébként amellett, hogy a fasizmusról szól, meg az emberségről szól, legalább annyira szól a fociról. És aki szereti a focit, és elkötelezett a futball iránt, úgy mint én, az nagyon fogja szeretni ezt a filmet. Mert a foci az valahol egy háború nélkül. Egy háború halottak nélkül, és egy háború gyilkosok nélkül. És ez meg egy olyan foci meccsről szól, ami egy háborúban hullajelöltek és gyilkosok között zajlik, egy metatérbe átvíve az egész konfliktust, a futballpályára átvíve az egész konfliktust, és lezajlik a hősökben, akik a meccs elején, ugye Ónódi 2, vagyis hát Sinkovics vezetésével még nincs kedvük focizni, ugyanis tudják, hogy a meccs után nagyon fogják lőni őket. De a meccs közben, és főleg a két fél idő közt, a szünetben jutnak el arra az erkölcsi magaslatra, vagy hogy is fogalmazzak, arra, abba a minden mindegy állapotába, amikor úgy vannak vele, hogy ha már úgyis meg fogunk dögleni, ha már úgyis férgek vagyunk, akiket eltaposnak, akkor nem érdekel minket, felemeljük a fejünket, és a pályán fogjuk legyőzni őket. Tehát, hogy a futball elnyeri a legvégső értelmét, amelyben egy szűkebb térben, egy metatérben lehet megvívni egy háborút, és lehet erkölcsi győzelmet aratni. Igazából, akik a filmben fizikailag győznek, azok erkölcsileg elbuknak. A meccs egyébként be sem fejeződik, azt kell tudni. Tehát a vezetés megszerzését, az, hogy az elpusztítandóak, az alsóbrendűek, a söpredék, az árja felsőbrendű fajt, azt legyőzi, és a futballpályán győzelmet arat fölötte, azt a felsőbbrendűek nem tudják elviselni. Tehát ha nem tudnak a pályán nyerni, akkor majd elpusztítják őket. Tehát ez egy olyan fajta erkölcsi vereség, mint amikor mielőtt mattot kapnál, tehát kapsz egy olyan sakkot, ami két lépés után matt jön, akkor fogod a sakkbábukat, elkezded először fejbe dobálni az ellenfeledet a sakkbábukkal. Majd fölborítod az egészet. Igen, utána meg fogod a legélesebb sakkbábút, mondjuk a futót, és azzal kezded el kiválni a szemét az ellenfelednek. Tehát, hogy ha nem tudok sakkban nyerni, akkor szétverem a fejedet a sakktáblával. Körülbelül ilyen szintre jut a győzedelmes felsőbbrendű faj ebben a filmben. Végig csak játszom, Ónódi úr. Megengedték. Mit tud rólunk, Szabó úr? Mi lesz velünk a meccs után? Maga biztos tudja. Én nekem csak azt mondták, hogy játszom. Mert hogy egy kiesett. Tessék elvinni, kell egy kis testmozgás. Az ember egész nap azon a konyhán. Melyik poszton akar játszani? Otthon a faluba csatár voltam, center. De szívesen megyek hátra. Center lesz, tessék, öltözön gyorsan. Komolyan mondja, Ónódi. Igen, komolyan, tessék. Hoztam egy kis szalonnát. Tessék, itt a bicska is. Tudom, hogy két napja nem ettek szinte semmit. Köszönjük szépen, Ramon. Szívesen. Ne féljenek! Félretettem egy gyönyörű csontot! Estére olyan levest főzök maguknak. Csak maguknak. Egyenek még egyszer egy jót. Csak aztán nem kell beszélni róla senkinek, nehogy aztán valaki. Hogy mondta ezt, Szabó? Mit, hogy mondta? Azt mondta, hogy együnk még egyszer egy jót. Ez azt jelenti, hogy... Val, mi lesz velünk a meccs után, Szabó úr? Ne tréfáljanak vele, Mónodi úr. Azt kérdeztük, kisapám. Mi lesz velünk? Ha nem akarja, hogy szétverjem a fejét, köpje ki, Szabó úr. Hadi törvényszék, Kocina úr. Gécsi! Gécsi! Mondja meg talán főadagyúrnak, azonnal jöjjön ide, beszélni akarunk vele. Hogy beszél maga velem? Húsz, maga? Azt mondtam, hívja ide Zalánt! De azonnal! Igenis. Megyek. Rám ne haragudjanak, Onódi úr. Nem én vagyok az oka annak, hogy magukat... Ez milyen pillanat, amikor a nyomorult fogva tartott, az őrrel úgy beszél, mint a kutyával, tekintettel, hogy már nincsen semmi veszteni valója, már nincs mivel fogva tartani őt. Na, szerintem osztályozzuk le. Jó, hát a Sinkovicsot azt nem lehet mérni senkivel. Senkivel a bolygón. Ez valami elképesztő teljesítmény, amit itt is, hát ahogyan nézni tud, csak a tekintete. Tehát az brutális. Hát nem tudom, ez a film szerintem 9-es. Én is egy 9-est adnék. Egy valamit még szeretnék mondani a fasiszta-kommunista filmek balanszához. Most szerintem Magyarországon egy olyan időt élünk, ahogy kommunistázni nem egy nagy hőstett és nagy bátorság. Fasisztázni viszont azt hiszem egyre inkább. Kaptunk néhány SMS-t. Arra konkrétan nem kaptunk választ az SMS íróktól, hogy a kiegyezésről mikor mondtunk égtelen butaságokat, tehát erre már nem kaptunk választ, ezért hát abban a hiedelemben maradunk, hogy talán egyetértetek velünk. Aztán kaptunk még egy érdekes SMS-t, a könny mindig lemossa a lelki redőket, és jó leső enyhet ad. Üdv! Nagyon ez szép. Nagyon-nagyon szép. Egyszer te is kipróbálhatnád, kedves Attila. Nem fogja kimarni a szemedet, és nem fog mély barázdát marni az arcodba, nem sav. De lehet, hogy én titkos szentimentalista vagyok. Ne félj a könnyektől. Ez volt a hét mesterlövésze. Nagyon köszönjük azt a most is nagyon sok SMS-t, amit kaptunk, és nagyon sajnáljuk, hogy a felét se tudtuk felolvasni, de hát annyira sok és annyira véges a mi műsoridőnk, hogy sajnáljuk. Ez volt a hét mesterlövésze itt a Rádió Cafén. A következő órában zenét fogtok hallgatni, hallgassátok akkor is a 98.6-os frekvenciát, tovább a ezt követő egy hétben is, a jövő hét szombaton 3-tól 5-ig a szokásunk szerint újra itt leszünk veletek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont hallhattátok a fasizmusról beszélgetni magyar filmek tükrében. További nagyon kellemes rádiózást kívánunk nektek itt a 98.6-os frekvencián. Sziasztok! Sziasztok.